Radio 1. Aschberg. Idag har vi en gäst som har skrivit ett 40-tal böcker. Han har skrivit manus till tv-serier. Han är berömd journalist och författare, såklart det är man om man skriver böcker. Kontroversiell journalist. Han heter Jan Guillou och behöver väl egentligen ingen närmare presentation. Han håller på i ett halvsekel, va? Ungefär. Vänta, nu ska du ha en mikrofon också. Du sitter här med Sveriges sämsta ljudtekniker. Men nu... Nämligen du. Nämligen jag, ja. Det är snart 50 år. Snart 50 år, ja. Det är inte så jävla illa pinkat, måste jag säga. 40-tal böcker och flera. Det blir nästan, om man räknar tv-manus och såna här grejer, det blir en volym om året. Det blir det, ja. Det är mycket produktivt. Du, skälet till aktualiteten här, det är ju förstås en bok som heter Dandy, som hamnar om, hör och häpna alla lyssnare, homokärlek. Ja. Och det hade vi inte trott att Jan Guillou skulle fördjupa sig. Det hade jag inte trott själv. Nej. Det här är då andra delen i en svit som börjar med en roman som heter Brobyggarna. Hur många böcker ska det bli? Åtminstone, om jag nu lever av hälsan allt sånt, åtminstone 10-12. Och det var fan. Åtminstone 10-12, det är inte dåligt. Men att den heter Det stora århundradet då, hela sviten, betyder det att det är stopp vid år 2000 eller när? Den 11 september 2001 är det teoretiska målsnöret för denna berättelse. Okej, okay, okej. Okay. Som börjar på våren 1901, så att då blir det jämnt 100 år. Ja, just det. Och varför valde du just slutstoppdatumet? Därför att då börjar en ny tid. Är det den här terror... Kriget mot terrorismen. Kriget mot terrorismen, alltså, det var oklart länge vad som skulle komma efter kalla kriget, som du och jag... Ja, visst. Men efter en tids osäkerhet så formulerade vi det till kriget mot terrorismen. Och det ska du och jag leva med till vår död. Var det vi som... Jag känner mig inte skyldig till att ha formulerat det, om jag ska vara ärlig. Nej, alltså mellan 1991 ungefär, när Sovjetunionen tog slut, och fram till 2001, så var det en osäker 10-årsperiod när vi talade allmänt om kriget mot islam. Men det blev ju förändrades och förtydligas, kan man säga, till kriget mot terrorismen efter 11 september. Och detta krig mot islam som föregick då i vakuumet efter terrorbalansen i Europa, ja, och så vidare. Det var ju inte lika välformulerat och lika organiserat som det är idag. Nej, och väldigt oklart. Det var ju ingenting att vara rädd för. Alltså, under kalla kriget så var den eviga mardrömmen hur himlen en vacker dag förmörkas av inkommande sovjetiska bombplan. Ja, visst. Jag minns faktiskt att när man var liten grabb så hade man ibland svårt att somna för detta med atombomben. Det var skräckversionen. Ja, och det satt jävligt djupt, med viss rätt. Sen är det frågan om vad som gjorde att det där tog slut, om det var Sovjetunionens implosion eller vad fan det var. Ja, det är klart det var. Ja, det måste ha varit det. Och då är frågan, vad tycker du? Nu kom vi in på ett stickspår direkt här. Ska vi tacka den gamle filmskådespelaren Ronald Reagan för hans snack om stjärnornas krig kanske tog knäcken på Sovjeten? Det sägs ju det, men jag tror att det var många saker som tog knäcken på Sovjetunionen. Till exempel att de knappt hade mat på bordet. Va? Ja, till exempel. Folk brukar inte gilla det i längden. Nu går vi tillbaka till boken Dandy en liten stund här. Den här försiggår alltså parallellt med handlingen i den första romanen i den här sviten som heter Brobyggarna. Dandy, då kommer en av bröderna. Förresten, bröderna, det är Oscar, det är Sverre. Och Laurits. Ja, men det är ju inte logiskt att det är Laurits. Det borde vara Lucien. Nej, så du, utan det här är den norska sidan i mig. Min morfar hette i verkligheten Oscar. Och hans bröder hette Sverre och Laurits. Och jag har fått överta inte Laurits namn, för han var antagligen bög. Så det namnet fick inte jag, utan jag får knöja mig med Oscar och Sverre från den norska sidan. Okej, för jag trodde det var så här. Nu ska han ha in lite av sig själv. Det är sån här cameo som det heter i film, att man ska ha in lite av sig själv. Dina okända, eller för de flesta okända namn. Men då har vi fått den förklaringen. Var fan var jag någonstans nu innan vi gick in på namnen? Jo, det här, du var tvungen att göra av med, sa du före programmet, du var tvungen att göra av med en av bröderna. Jo, jag alltså utgick från någon sorts verklighet och tog för mycket hänsyn till den, vilket kan förefalla orutinerat. Men så upptäcker jag plötsligt med den första boken att jag har faktiskt en bror för mycket i den här handlingen. Det blir för långt. Man får inte skriva tusensidiga romaner. Det är bara Tolstoj som har tillstånd till det. Vi andra har inte det. Jag måste kasta ut en av bröderna desperat blixtsnabbt ur handlingen. Helst till England. Varför ska en 25-årig man fly till England? Tänk. Ah, självklart. Han var homosexuell. Vips, ut med honom och så gick det ju jättebra att han, tyckte jag då, att hantera, eller i vart fall bättre att hantera handlingen. Men när jag avslutar den första boken så växer förstås då ett orosmoln sakta bakom huvudet, högre och högre. Fan, nu går tiden här. Ja. Det var det så. Ja, nej, alltså vad ska, jag sitter ju faktiskt med en bög i famnen. I knät, ja. Som du måste göra någonting som av. Som jag måste göra någonting av. Ja. Och vad vet jag om denna kultur i England år 1901 och framåt. Det blev till att bita i det sura äpplet och göra så kallad research då. Ja. Ja, och det var enklare än man skulle kunna tro. Mm. Du sa också när vi diskuterade, ska man snacka sönder det man ska snacka om innan man kommer in i studion, och då sa du att när du börjar med en sån här grej, då sätter du i högar av klipp. Nej, det var, då tror jag vi var inne på hur man skriver kolumn. Då sitter jag så, jaha, då snackar vi förbi varandra. Då sitter vi högar av klipp, lät lite gammaldags, till och med för en gammal stöd som jag, ungdomarna här på radion skrattar åt mig, men du använder internet? Det är böcker. Alltså, jag ska ge ett moraliserande gott exempel här. Okay. Om hur den gamla typen av research är bättre än den nya. Gå till lägget. Ja, som Myrdal sa. Här ska jag plötsligt behöva lära mig allt om järnvägsbygget över Hardangervidda i Norge. Alltså med högplatån som ligger mellan Kristiania, som Oslo heter då, och Bergen på andra sidan. Och det vet jag förstås ingenting om. Om man nu hade gått till Google och slagit in Bergensbanen, så kommer en väldig massa turistbroschyrer, huller och bladder, och man blir inte särskilt klok på det. En gammal stöd som jag gör därför på följande sätt. Jag tar tåget från Oslo upp till Finse, högst upp på Hardangervidda. Stiger av och frågar, var ligger Rallarmuseet? Och så pekar de. Och så går jag rakt fram till kassan, och där står naturligtvis nu ett vitt vitrinskåp som innehåller ett tiotal böcker. Den samlade kunskapen på norska om Bergensbanan. Jag ska be att få de där böckerna, tack, kan man betala med ett visakort. Och då är researchen gjord 100 gånger effektivare än vad nätet någonsin skulle komma nära. Eller så lär man sig att sovra och söka metodiskt. Ja. Det är inte säkert allt innehåll, långt ifrån, i de där böckerna ligger på nätet. Så nej, god inte. Är inte ordningen. Nej. Men, ja, okay. Men använder du aldrig, nu bisats här, använder du aldrig internet när du gör research? För små detaljer. Ja. Jag sitter och berättar om en operaföreställning 1898 i Dresden. De ska gå på operan. Och då uppstår ju frågan, vänta nu, vad såg de? Hur ser det ut inne på operan i Dresden 1898? För dit sätter du inte i tåget, och det finns kanske inte förmodligen någon opera kvar. Det var väl, ja. Då går man till Google och slår Semper Oper. Och Hastor Migisén. 10 minuter senare vet jag vad föreställningen hette, hur det såg ut där inne, och att en ridån var purpurfärgad och inte röd, limousinröd. Så att jag har föreställningen och jag har hur det såg ut där inne, allting klart, och kan nu gå tillbaka och skriva där jag var. Och sända en tacksamhetens tanke till någon tysk operanörd som har suttit och matat in det där på något sätt. Jaha. Du, homoresearchen då, hur gör du den? Ja, alltså det trodde jag skulle vara väldigt svårt, men det är det inte. Av det enkla skälet att vi har en mycket speciell engelsk tradition som går från internatskolor som Eton, där man tar sina första stapplande steg i den här homohanteringen innan man kommer till Cambridge, där man blir mer fullärd då, för att sen vandra vidare till herrklubbarna i London resten av livet. Och den här akademiska anknytningen innebär förstås då att det finns en mängd välskrivna, vackert formulerade akademiska uppsatser och avhandlingar i ämnet. Så det tog alltså i stort sett några dagar att bli fullärd på ett, ska vi säga, något högst överraskande sätt i ämnet. Utan kanske anatomiska detaljer, för det har inte de där britterna gått in på. Nej, inte allt för detaljerat, men bara om faktiskt hur man utövar homosexualiteten, det beskrev. Ja, ja. Det gör du också, utan åtminstone så långt jag läst i boken, inga anatomiska detaljer. Jag har dock kommit till att en Sverre får en vanlig heteropåsättning, motvilligt men dock. Ja, men det är för att han är ju en gentleman. Ja, exakt. Det är en ung radikal adlig flicka som tycker att det är väldigt genant att vara oskuld, så hon ber om hjälp med den saken, och det är klart att han kan lära sig. Så han är chevaleresk, ja, helt enkelt. Naturligtvis. Du, de här killarna, det är väldigt mycket i badkaret, och de är uthålliga, måste jag säga. Dina figurer, dina romaner, som det ena jävlar, dels är de renässansmänniskor, men de är jävligt uthålliga i alla sammanhang också. De här killarna ligger där i sänghalmen, höll jag på att säga, i badkaret, tills det blir kallt i vattnet varje gång. Ja, det är en tanke jag har, att badvatten riskerar att bli kallt om man har trevligt jo, för länge i det. Men det, ja, men det, jag börjar få säga, imponerad av deras uthållighet. Du, det här är då lite förvånande för dem som var jävligt arga på dig för ungefär 10 år sedan i samband med Häxornas försvarare, där du gick ut och sa att nu ska jag inte citera direkt, för jag bara hittade något klipp på det just på det där internet för ett tag, så du sa att det här var lite trend, och på Häxornas tid fanns det knappt några homosexuella och så. Nej, det var inget medfött, utan det inlärt. Det var många i böglobbyn som blev jävligt arga på det. Ja, de blir jävligt arga. Alltså, det är kränkande att säga som sanningen är att på 1600-talet fanns inte manlig homosexualitet i Sverige. Detta är inte en synpunkt för mig. Inte ens en förarglig synpunkt. Detta är ett faktum. Av det skälet att saken är väl undersökt. Sen 1601 hade vi dödsstraff på all olämplig sex, inklusive heterosex mellan förlovade människor. Det var dödsstraff på det. Men alltså, de var tvungna att vara gifta först. Ja, just det. Och om ogifta hade sex så var det dödsstraff på det också. 300 häxor, vi kan inte säga att häxorna, det är också ett sexbrott. De åkte ju faktiskt till Blåkulla och hade fuffens för sig med jävla. Ja. 300 häxor avrättades och 700 män för tidelag, alltså sex med djur. Och detta är ett angiveribrott. Båda de här brotten, och liksom otrohet, enkelt eller dubbeltor som det heter, det är angiveribrott. Och tanken då att man skulle kunna ha en fungerande manlig homosexualitet utan en enda angiven person under hela detta århundradet, den är orimlig. Men det fanns, det Nej. Skrev du väl själv, några som straffades för detta? Det finns några, en sjöofficer. Ja, typiskt. Alltså, det statistiska underlaget blir ju magert. Det finns ett fall med en sjöofficer som har gjort något fuffens med sina underlydande. Och man visste inte riktigt hur man skulle hantera det där. Men det är ju då ett undantag i hela detta århundrades historia. Faktum är att det fanns ingen manlig homosexualitet på 1600-talet. Dock hade det funnits, och det finns beskrivet långt tidigare i historien. Ja, ja. För inte minst i Rom och så vidare. Men menar du att det icke är något poängen, kärnan i det här blir, är det icke något medfött, utan det är enbart inlärt? Det är ju den giftiga frågan som man får, och man som jag då konstaterar faktum. Det fanns inte, punkt. Och du nöjer dig med och drar inga vidare slutsatser av det? Ja, men då tvingas man ju till det. Och menar du alltså att... Och det där är giftigt, för att nu måste man ta ställning till ett klart svårt problem. Är detta ett mode, någonting som man lär in, eller är det en medfödd egenskap? Medfödd egenskap är den nu gällande teorin i Sverige exempelvis, och det verkar mer sympatiskt än om det skulle vara något annat. No. Så mycket kan man ju ändå säga att det är mycket lättare att vara bög i en tid när vi har offentliga bögparader i Stockholm med tiotusentals människor som deltar, än på den tiden det var dödsstraff. Jo tack, och det är väl för väl. Ja. Ja. Vi talar med Jan Guillou, vi ska ha en kort paus, vi är strax tillbaka. Vi talar om andra delen i romansviten, det stora århundradet, den heter Dandy och handlar inte minst om homosexualitet. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Jan Guillou sitter i studion och vi talar om homoerotik. Vi talar om Ja, vi talar om hans romaner. Vi talar om romansviten Det stora århundradet, vars andra del nyligen har kommit ut. Den heter Dandy. En av bröderna, som de tre bröderna Oscar, Sverre och Laurits, förpassades till Norge av författartekniska skäl. När du berättade om det här förut så jag måste bli av med en bror och så. Det låter inte så, det låter oromantiskt. Det låter som att du inte har basken på dig när du sitter och skriver, utan du är bara en simpel hantverkare. Ja, det kan äga sin riktighet. Eller som jurister skulle ha sagt, det ligger i farans riktning. Ja, farans. Att det förhåller sig så. Ja. Författandet är en mycket praktisk hantering. Mm. Det handlar om att disponera, i det här fallet, ett gigantiskt material. Och då kan man inte planera allting i detalj, utan när arbetet har kommit igång så upptäcker man en skavank. I det här fallet att jag är en bror för mycket, och ja, då måste jag få iväg honom ut ur handlingen, vips. Ja, ja, men det blev, han fixade ju till en hel egen, ja, ja, det, roman. Ja, ja, det blev utmärkt på det sättet att i den första berättelsen så kunde jag ju köra liksom lokomotiv, manlighet, snöstormar på Herdangervidda där den tappre ingenjören stretar i stormen piskande till hans ansikte, eller hans brorsa tränger sig genom de ångande djunglerna i Afrikas mörka natt på jakt efter de människoätande lejonen. Med hjälp av då denna bög och engelsk miljö så kan man med ett minimum av fördomsfullhet få in opera, konst, musik, måleri och liksom de mjukare sidorna av historien. Och av livet, ja. Och av livet. Och det hade varit väldigt rörigt att kombinera det där i en volym. Ja. Så det här blev väldigt praktiskt. Om nu varje sån här sida ska få sin beskärda del, så hade det blivit varken hackat eller malet. En riktig och jävla tusen tegelsten. Sidor och, ja, och hopplöst. Mm. Du, när man skriver erotik, jag såg det i ett tv-program, det var på, vad heter hon, hos Jenny Strömstedt, då sa hon någonting om att skriva erotik. Vi var på bokmässan, Schabbo och jag sände från, då hade vi en författare som heter Simona Arnstedt. Hon påstår att hon är störst i det som kallas romance, det vill säga, där skriver man ganska explicit om sexgrejer och sådär. Du sa att det var jävligt svårt att skriva erotik. Mm. Hon satt och skrev, och hon rodnade väl när hon sa det själv, men hon blev kåt när hon skrev vissa grejer själv och så vidare, och hade kallat på sin make för test, alltså rent för att kunna boksa. Hon är ganska explicit då i sina. Men varför tycker du att det är, jag förstår att det är svårt, men hur skulle du förklara att det är svårt? Därför att om man i en, inte i porr, men utan om man i en vanlig roman ska ha med erotik, så är ju skälet rimligtvis det att det handlar om förälskade människor. Mm. Alltså vill man göra den här erotiken häftig, vacker, intressant, och den ska kännas verklig. Mm. Om man då tar i för mycket i den ambitionen, lovvärda ambitionen, så riskerar man att ramla ner i porrträsket. Mm, och då kontrasterar det rätt kraftigt, rimligen, mot det övriga materialet, ja, i boken. Och mot ens avsikter. Ja. Så att antingen riskerar man porr, eller också riskerar man att göra det för bleksiktigt. Så att det är väldigt svårt. Och det här, även om en sån, får vi väl ändå säga det, att garvad person som jag, med många böcker bakom mig, påstår sig alltid vara helt oberörd av vad recensenter säger, så vet man ju också det att ingenting är så tacksamt att skoja med som bad sex. Det finns till och med priser, skampriser, ja, som delas ut i den genren. För de värsta sexskildringarna, ja, i böcker. De sämsta sex. Och det här gör att man får handsvett redan av att tala om problemet, tycker jag. Ja. Blir inte nervös nu. Det här är bara ett radioprogram. Ja. Du, även om du inte då blir uppjagad själv av det du skriver. Jag försökte ställa den frågan lite elegant indirekt här, ja, men jag utgår från att du inte gör det. Så har du sagt någonstans, och det här blir ju sånt när vi läser på, så vi kan knappt veta källa, men att du kan gråta när du läser en text du själv har skrivit. Ja. Vad är det för parti eller passager som får denna följd? Det är, handlar då aldrig om erotik faktiskt. Nej. Eftersom vi ändå råkar prata om det. Utan då handlar det om antingen det mänskliga tragiska misslyckandet eller felsatsningen. En typisk gråt grej från den första boken för mig var när det står en rektor på universitetet i Dresden. Mm. Och framför sig har han hela denna optimistiska skara av nyutexaminerade ingenjörer. Mm. Och så säger han, håller han ett lysande tal där han säger: mina unga herrar är ingenjörer, och så beskriver han vilken fantastisk teknisk era som vi nu går in i, där alla mänsklighetens problem kommer att lösas, där vi kommer att den första tyska ingenjören kommer snart att landa på månen, vi kommer att göra Nautilus världsomsegling under havet etc. etc. Fram till den avgörande slutsatsen, och självklart blir nu alla krig omöjliga på grund av vår teknik. Ja. Under Tysklands ledning vandrar nu mänskligheten in i fredens stora århundrade, 1900-talet. Och jag känner redan nu när jag berättar här att ja, det blev ju inte riktigt så, nej. Tyvärr. Och ändå är det så sympatiskt vackert tänkt och inte helt ologiskt. Nej, man tror ju att förbättringar också på teknikens område ska leda till bättre grejer. Nu gör det ju inte det, tyvärr. Även om leksaksindustrin sprang om militärindustrin för en 30 år sedan i teknologisk utveckling, så passar ju militärindustrin på, och de som vill utnyttja det, de gör det ju med eftertryck. När vi är inne på teknik här, vi ska förresten ta en paus. Jag ville nämligen tala i den här boken, Dandy, så nämns ju, han är på besök hos Rudolf Diesel, och det tyckte jag vi ska prata en liten stund om. Nu närmar vi oss mina specialintressen. Ja, ja. Men vi ska ha nyheter först. Vi sitter här med Jan Guillou. Ni lyssnar på Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Vi har författaren, journalisten med mera, Jan Guillou i studion, och vi har talat om homoerotik, vi har talat om hur man skriver, hur man gör research, med allt möjligt. Jan, du är väl vänsterman fortfarande? Ja. Ja, det är du. Är du inte rädd att få kritiken att du skriver om borgerligt själsliv nu då? Nej, alltså, med kritik får man väl säga som så att de 5000 första recensionerna är de svåraste att ta. Sen går det lättare. Ja, men är du helt opåverkad? Nej. Det är klart. Jag tror inte att någon det. Och de som säger jag läser aldrig sånt där, de ljuger. Ja, det tror jag också. Det vore oprofessionellt och orimligt att man inte skulle ta del av andra synpunkter när man har ansträngt sig att skriva något så bra som man överhuvudtaget tror sig kunna förmå. Men man ska inte snacka om recensenter på det viset, men det måste ju finnas ändå sådana som du uppskattar och sådana som du uppskattar mindre. Det finns geospecialister som har förföljt mig sedan Hamilton på 80-talet. Jaha. Var det bra eller dåligt? Ja, alltså, jag tror att om man specialiserar sig på en författare som man tycker om, så kan det ligga någonting i det. Men om man specialiserar sig på en författare som man avskyr och liksom ska såga varje bok decennium efter decennium, så är det en annan sak. Ja, det förstår jag. Det var den senare kategorin du syftar på, gissar jag. Du skriver inte på dator som, eller datamaskin som de flesta människor gör numera. Utan du vidhåller att du ska ha din gamla, vad var det, Halda va? Nej, grön Halda. Jag har generationen efter. Halda är egentligen en sen 50-talsprodukt. Den fanns fortfarande kvar, tror jag, när du och jag började som journalist en gång. Ja, det fanns. Det var i alla fall min första jobb. Jag har generationen efter en tysk Adler som motsvaras av vår facit kontorsmaskin som vi hade. Det är ungefär samma typ. Jag hade flera sådana också. Jävligt bra skrivmaskiner. Varför envisas du med detta? Därför att det är så inkört under 50 års professionell skrivande i mina närbanor att jag kan inte byta till ett sånt här annat tangentbord. Dessutom, inte bara för att trycket är helt annorlunda och så, utan också för att faktiskt tangenterna är annorlunda placerade. Nej, men det är väl vanlig kvärtiopp, eller vad det heter. Nej, på de här. Det, i Frankrike är det något annat, men i de flesta länder så är det kvärtiopp. Ja, nej, vi har, det här tangentbordet ser inte ut som mitt tangentbord på skrivmaskinen, och det innebär att plötsligt blir jag då förlamad och måste börja sitta och titta på tangenterna. Då störs hela, då bryter systemet samman. Ja, för du skriver utan att titta, det måste jag säga. Det är en av de konster som jag beundrar mest här i världen. Folk som kan sitta och skriva bara utan. Sekreterarskrivande. Exakt. Det som i gymnasiet så fanns det kurser där, och jag tog en sån kurs för jag ville bli författare. Ja. Och det har jag ju då haft nytta av. Mm. Det förstår jag. Jag önskar att man kunde det. Det finns de som skriver med till exempel med ett pekfinger bara. Carl Bildt är en, Jan Myrdal är en annan. Och de skriver oerhört fort med tanke på att skriva med ett finger. Jag har sett det där pekfingret. Det går som en lärkvinge. Ja, det är inte klokt. Det är nästan mirakulöst. Jag har räknat själv en gång. Jag skriver med fem fingrar. Två på ena handen, tre på andra. Plus tummen. Det blir sex då. Men det är ju jävla dumt egentligen. Men nu är man för gammal för att gå en sån här kurs. Nej, men då blir det ju lättare för att övergå till dator. Myrdal som bara skriver med ett finger hade ju ingen svårighet med det. Nej, just det. Du, jag tittar här i mina anteckningar på saker som jag skulle fråga dig om. För jag sitter ibland och förbereder mig, hör och häpna. Ja. En fråga som Cecil Wien som har programmet tidigare här. Hon frågade, du måste fråga honom om han dricker en whisky om dagen. Jag vet inte var hon har fått det ifrån. Ja, alltså, det gör jag nog. Under författarperioden så tar jag till kvällspasset, inte på eftermiddagspasset. Jag skriver mellan 2 och 6 på eftermiddagen och har 2 timmars uppehåll och sen börjar jag om klockan 8. Klockan 8 tar jag 1 eller 2 whisky fram tills dess att det finns ju en gräns här som är mycket precis, nämligen att man måste träffa tangenterna. Ja, men det gör på 2 whisky har du chans fortfarande. Ja, och det är ungefär 1 till 2 whisky som det där. Märker du någon skillnad på det du har skrivit på eftermiddagspasset och kvällspasset när du nyktert tittar på det nästa dag? Nej. Nej. Nej, egentligen inte. Är det en belöning på något vis att du får det? Ja, det tror jag. Men också en metod att verkligen tvinga mig att fortsätta. Inte gå bort till tvn och titta på något CSI eller något. Utan det kan jag göra efter klockan 12 när jag inte orkar skriva längre. Men jag måste göra de här 4 timmarna nu. Och den där whisken är bra att starta med. Du, hur mycket får du ur dig? Du måste ha räknat på någon gång per dag. Under Hamilton-tiden på 80-talet när jag var yngre och starkare så blev det exakt 10 sidor varje dag. Då slutade jag mitt i en mening. Var det så pass alltså? Ja. Klockan ringer, vällingklockan ringer som det heter. Ja. Då bara pang, mitt i en mening. Mitt i en mening, ja. Jaha, det var fan. Och fördelen med det, tror jag alla som har skrivande så mycket inser ganska snabbt. Svårigheten är ju när man ska börja om nästa dag. Man är liksom inte uppvärmd, man känner sig trög och gärna, och särskilt om man då är lite förkyld och det är glåmigt väder utanför fönstret. Om jag nu är mitt i en mening, då är det bara att skriva den färdig och ser man igång. Men om det är en riktig jävla cliffhanger där och någonting och sen kommer man på nästa dag, vad i helvete var det som skulle hända? Nej, det vet man. Ja, inte alltid. Det har hänt att jag inte vet hur meningen ska sluta. Nej, okej. Men då har man ju chansen att kreera något nytt. Ja. Du, hur gör du när du ska skriva? Nu säger jag att den här romansviten ska bli 10-12 böcker, någonting sånt, om hälsan tiger still. Hur gör du? Har du planerat för 10 stycken? Har du någon liksom hum om vad de ska handla om, eller tar du det vart efter, eller hur gör du? De närmaste böckerna har jag klart för mig. Och sen, och det tar ju några år att göra ett par böcker till som jag vet vad de ska handla om, hur de ska sluta och sånt. Och sen får vi väl se när vi har kommit fram till 1945 dagar. Ja, och det lämnar ju en jävla massa möjligheter öppna. Ja. Det hade ju varit trist att spika alltihopa. Ja, nej, det hade inte varit så klokt. Men är du då, stort material. Bok för bok, så att säga. Sitter du med såna här post-it-lappar och lägger upp det? Ritar du någonting? Eller hur fan har du allt i huvudet? Eller hur nej, gör du? Jag hämtar material från böcker. Exempelvis sitter jag nu och läser om Bertolt Brecht. Jag ska berätta om 20- och 30-talet i Berlin. Alltså kabaré, den tiden. Som börjar väldigt ljust, som är väldigt kul, the swinging 20s. Och så kommer Hitler 1933. Och så går vi ner i svart, så att säga. När jag nu läser om Brecht så gör jag anteckningar med ett enda syfte. Att han ska in i min personkrets på något sätt. Så jag letar efter de detaljer som kommer att göra det här möjligt. Någon av de här bröderna till exempel, ja, kommer träffa honom, ja, och så vidare. Framförallt hustrun till en av bröderna, som är en adlig kommunistisk. Ja, där har vi renässansmänniskorna igen. Ja. Såklart. Väldigt, ja, radikal kvinna. Hon kommer att ha ett naturligt umgänge med kommunisten Brecht. Mm. Och så han ska in i familjekretsen, och då kommer Oscar, som är mer konservativt lagt, ändå att finansiera delar av hans arbete och så. Jaha. Utan att veta det själv kanske? Jo, nej, han vet det själv. Han gillar Brecht. Han tycker att det är i alla fall teater man kan förstå. Ja. Okej, något man kan förstå, det är ju i alla fall, inte, även om man inte kan riva en, så förstår man en dieselmotor. Du har Rudolf Diesel förekommer i den här Dandy. Ja. Därför att Albi och hälsa på honom, de ska modernisera Albi och hans och Sverre och hans älskare. Albi ska modernisera Albis gamla gods, ja, med traktorer och så vidare. Mm. Och till den ändan så besöker han Rudolf Diesel, som då har en extremt stor motor på gång här. Är du genuint intresserad av de här maskinerna, eller är det mera, inte alls? Nej. Men släpper vi det. Nej, det gör vi inte. Kan du redogöra för skillnaden mellan en gammal diesel, en förkammardiesel och en common rail diesel till exempel? Nej, det kan jag inte. Och det behöver jag inte heller, för att här höll jag ju på med pionjärdieseln. Ja. Och det är kul i en berättelse som ändå ska handla om det tekniska framåtskridandet. Mm. De har besvär med den här dieseln. Motorn är för stor, för tung. Ja. Det beror på det hårda trycket som måste till, och då blir metalldelarna för tunga och sen blir för stor. Så att den första fungerande dieselmotorn väger 2 ton. Mm. Och det är inte så praktiskt på en traktor. Nej, sannoliken inte. Och så det här att vi vet ju att det här är lösningen. Okej, grabbar, ni är på rätt spår. Mm. Det här kommer att ordna sig. Bara lite tålamod till så fixar det sig. Ja, ja. Och sånt är ju så roligt att berätta om. Ja. Den första dieseln drevs på jordnötsolja. Mm. Och då kan de har ännu inte klart för sig att oljan i marken kommer att ta slut. Man ser inte det hotet. Men det finns väl inte, den hade ju knappt börjat komma upp. Eller hur då? Så peak oil var väl inget begrepp som utav att existera. Men ändå så kan man ju de resonera om att jordnötsolja är rätt bra, för att det kan man ju producera. Ja. Det går ju att köra på allt möjligt faktiskt. Ja. Både det ena och det andra kan man köra dieselmotor. Du har inga tändkulmotorer med. Det dunk, fanns dunk, dunk, dunk, ja, dunk, exakt. Dunk. De låter närmare bestämt. Så där. Det här är en av mina favoritlåtar. Den här är Absalon, heter fiskebåten. Jävla fina motorer. Vi ska inte gå in på det. Ja, nu hör du den. Du får lura på det. Ja, ja. Visst är det vackert? Jo, det är vackert. Det är min barndom i Sandhamn. Ja, visst. Och det fanns på varenda sån här fiskarställe. Men det fanns också en period i Sverige där det tillverkades en sån här i varannan lada. Det fanns över hela. Men det är synd. Det är en liten brist med boken att du inte har med tändkulemotorer. Mäckar du någonting själv ut, eller är du jävligt opraktisk? Nej, alltså jag är inte särskilt opraktisk. Men bilhantering överlämnar jag åt dem som kan. Ja, men det nu för tiden går ju knappt. Och få ner en hand under huven. Nej, alltså det är svårt att till och med byta lampor på. Ja, det är en vetenskap. Men har du aldrig meckat med en gammal Volvo Amazon eller något sånt där i din ungdom? Nej, jag var inte sån. Inga revstrumpor, inga moppar, inga raggare, inget sånt. Va? Jag var snarare. Jag hade en kort period av ungdomsuppror när jag demonstrerade med att tycka om Elvis. Alltså, var det någonting du kände att du var tvungen att göra? Ja, eller? Det var en form av ungdomsuppror, därför att Elvis var ju skakande omoralisk. Mm. Och ville man epatera borgarklassen, alltså hetsa upp dem, så var Elvis väldigt funktionell. Och ville man sen i sin tur revoltera mot Elvis, kunde man hålla på Tommy? Ja, men det var för mjäkigt. Ja, kanske. Han blev ju sen musikal, operettartist och sånt där. Vi ska tala lite grann om jakt också när vi ändå har Jan Guillou i studion. Vi ska ta en kort paus först. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är jag det. Vi sänder måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 15.00 till 18.00. Frekvensen är 101,9 MHz i Storstockholm. Vid datamaskinen går man in på hemsidan radio1.se eller så skaffar man den gyllene appen och så kan man lyssna i sin sån här smarta telefon om man har haft råd att köpa en sån. Jan Guillou sitter i studion. Vi har talat om hans böcker. Vi har talat om hur man skriver böcker, hur man skriver erotik. Det är svårt nämligen, säger Jan. Nu ska vi tala lite grann om jakt. En sak som jag har undrat mycket över i denna, när det gäller denna materialsport, det är varför det är så otroligt starka känslor inblandade. Om vi har en 400 000 jägare, brukar det heta, något i den storleksordningen i Sverige, så har vi exakt lika många fullkomligt specialiserade experter. Och detta blir allra, allra värst när det kommer till en så enkel sak som att dela upp lite älgkött. Mm. Då kan folk, alltså, som har varit vänner i decennier, bli fiender i sekler, höll jag på att säga, familjevis. Vad beror detta på? Ja, alltså, jakt utlöser väldigt starka känslor. Det är ett av människans mest kraftfulla uttrycksmedel, att döda annat liv. Ja. Det hänger ihop med den här känslostormen som jakt utlöser. Sen, nu sätts min diplomatiska förmåga på prov här. Är jakten särskilt betydelsefull för människor på landsbygden som kan känna sig maktlösa i förhållande till 08-orna, Storstockholm, etablissemanget, de rika och allt det där? Det måste delas i två. Om det faktiskt är så eller om det upplevs så? Ja, det upplevs allt starkare så. Den här vargdiskussionen som vi har handlar inte så mycket om vargar hit eller dit som om Stockholmsjävlarna 08-orna som ska bestämma över oss och vår livskvalitet, vi här på landet som egentligen är finare människor än de där 08-orna. Och det här är ett alltså politiskt betingat känsloliv. Och därför väldigt svårt att komma åt och beskriva, och dessutom svårt att tala om. Risken finns ju att mina grannar hör vad jag säger nu här. Det här är, man kan vara rädd för terrorister eller för CIA ska komma och kidnappa en eller för vad som helst. Det är inte du. Men här är du plötsligt, ja, försiktig. Ja, Leif G.W. Persson fick sin jaktstuga i Värmland nersågad med motorsågar och sånt där som straff för olämpliga uttalanden. Ja, för att han hade lett en utredning, va, som gjorde att han tyckte att det räckte med att var och en skulle nöja sig med 6 vapen, ja, istället för en hel arsenal. Ja, då fick han sin jaktstuga massakrerad med motorsåg. Ja. Men om du går på lite tunn is här då. Mm. Jag kan säga att det är en materialsport. Det är en jävla massa experter. Mm. Och så vidare. Men varför, framförallt också om man jagar småvilt eller rådjur eller allt sånt mindre grejer. Men just när det gäller till älg så är det nog väldigt, väldigt speciellt. Mm. Jag har sett folk stå och bli ovänner när de ska, i samband med till exempel en styckning. Man har jaktlagar skjuter någon en styckning och man ska dela vissa bitar. Det här är ingen överlevnadsfråga. Det är något helt annat. Ja, alltså älgen utlöser våra sämsta manliga egenskaper av det enkla skälet att den är mycket större än de andra djuren. Mm. Alltså det är mycket, faktiskt mycket svårare att skjuta ett rådjur än vad det är att skjuta en älg. Ja, fast på ett sätt, men älgarna är ju färre. Ja, och dessutom att döda en älg är mycket mer manligt, rejält, än att skjuta en hare eller ett rådjur. Eller något sånt där. Och därför så blir... För de som jagar lite, de flesta älgjägare jagar ju lite, de jagar en vecka om året och då sitter de där på sin älgpass. Ja. Då blir det här oerhört angeläget. Sen har de lagt en jävla massa stålar på utrustning, kläder, resor, avgifter, bensin arrendeavgifter och så vidare. Så att det är klart, man vill ha valuta för pengarna. Ja. Och de flesta skjuter nog ingen älg, trots allt. Så är det. Det kan inte alla göra, för det är så många, och så det går liksom inte ihop. Och då uppstår absurda rättviseproblem. Varför blir då alla experter? Det kan handla om den ena eller andra kalibern. Det kan skilja en millimeter på någon kulas diameter hit och dit. Och det är oerhört viktigt. Och det här är folk som ändå inte är yrkesjägare eller någonting som har... Det är inga lätta psykologiska problem du drar fram här. Den som är jägare har i regel kanske inte så stor expertis på andra områden. Om vi tänker oss den typiska landsbygdsjägaren i Sverige, som är den som framstår som vår jägare i våra tv-reportage och sånt där. Alltså en medelålders man i gröna kläder med en grankvist i bästa fall i mössan och ett rött sånt där. Grankvist, det betyder att man har råkat skjuta någonting under pågående jakt, ja. Och här sitter han nu och tillhör den exklusiva skaran av jägare, och så att han kan berätta för fruntimrarna hemma hur det egentligen går till och sånt där. Här finns en smygmöjlighet att bli expert på något som man egentligen inte är expert på. Ja, fast å andra sidan så är jag inte säker på att de inte är expert på något annat, för det kan vara att de är ena hejare på att köra till exempel grävlastare, ja, eller något, bandare eller någonting. Jo, men det är ju inte lika stor manlig mystik knuten, utom möjligen för dig då, till för mig är det absolut frontlastare, ja, som eller... till älgjakten. Ja, det är det. Nej, jag tycker ju att de här maskinerna är minst lika manliga som stora, kraftiga bössor. Mm. Jag har båda, så jag kan jämföra. Vilken är din favoritjakt? En tre veckors jaktsafari i Afrika med liksom ett tiotal möjliga djur att söka efter. Ja, det tror fan det. Mm. Det är väl de flesta jägare skulle drömma om. Ja, det kostar en jävla massa pengar. Mm. Så att de flesta har inte en möjlighet att göra det. Men om du fick välja det som är bara i Sverige... I Sverige så har jag två favoritjakter. Hos de två kategorier svenska jägare som är de allra bästa och befinner sig långt ifrån varandra. Nämligen att jaga älg med samer uppe på fjället. Det är grejer det. Ja, den går till på något speciellt sätt. Ja, det är löshund och väldigt stora ytor. Områden och ytor. Mm. Och kräver sin man, kan jag säga. Det förstår jag. Och den andra jakten, dess motsats, det är att jaga löpande klövvilt med den skånska aristokratin. Okej. De kan skjuta. Ja, ja, ja. Jo, men de har kanske gjort det som barnsben. De har varit i 300 år och de har inte gjort så mycket annat än det och ätit middagar och sådär. Så de kan föra sig vid matbord också, men de kan skjuta löpande vilt. Mm. Det finns ju, om man ska räkna in det grovt, finns ju två typer av jägare i Sverige. Det finns ju dels de du snackar om, de på landsbygden, de som hatar vargar, och nu målar vi med bred pensel här, men de som vi snackar om, som sitter en vecka om året, de har kanske till och med fötts i sammanhang där älgköttet hade, och inte avgörande, så i alla fall en viss betydelse för hushållningen och nu så. Nu lägger de mera pengar på bensin än vad de får in i kött. Ja, just det. Men det har de inte valt själva, det har myndigheter och oljebolag valt åt dem. Och sen har vi då den aristokratiska jakten, de här som har det i blodet på något sätt och jagar, du vet, i slips och sånt där. Kan de mötas? Jag kan svara ja på den frågan, för att jag har vid ett par tillfällen lyckats bjuda samman dessa två kategorier på min egen jakt i Östhammarstrakten, där vi nämligen har vårjakt på råbock, någonting som varken skåningar eller norrlänningar har. Nej, just det, och då tycker de om det är exklusivt. Då har jag sammanfört dessa aldrig mötas de två typ av jägare, och det var fantastiskt spännande för alla parter. Det öppnades helt nya horisonter. Ja, det gjorde det. Nu, mina damer och herrar, ska ni strax få börja ringa in till och snacka med Jan. Han sitter en halvtimme till. 0200 11 12 13 kan ni ringa. Jag plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Jag sitter här med Jan Guillou som förgyller studion en halvtimme till, och vi ska ta samtal från detektiven allmänheten. Vi börjar med Inger. Varsågod, Inger. Ja, Inga heter jag. Förlåt, Inga, det var jag som var slarvig. Kom igen. Det gör ingenting. Jo, du förstår. Jag har ju läst de flesta av Jan Guillous böcker och jag gillar honom. Och nu har jag precis avslutat Dandyn. Men alltså innan jag kom till avslut där och innan jag började att läsa så hade jag läst i 1000 sekunder kan man säga. Så blev det tyst. Men förlåt, förlåt, 1000 sekunder? Ja, men alltså du vet, när man, jag lyssnar på en bok. Yes, jaha, då förstår jag. Det är ljudbok. Ja, ja. Ja, ljudbok. För att när man har kommit upp i åren så kanske ögonen inte hänger med igen. Så jag har läst fruktansvärt mycket. Mm. Men att läsa och sen helt plötsligt, om inte mitt i en mening, mitt i ett stycke, så är det tyst. I så gott som 15 sekunder. Du vill klaga på ljudboken? Alltså. Ja, jag vill klaga för jag har ringt Piratförlaget och de har ingen förklaring. Det ska bara vara så. Jag har läst så mycket ljudboken, böcker nu. Så jag Jan sitter inte. Nu och antecknar. Han kommer åtgärder här omedelbart. Ja, alltså jag tycker att Jan Guillou ska verkligen veta hur de förstör boken. Ja, vi hoppas att det inte gäller hela upplagan. För då hade nog andra hört av sig, gissa. Ja, men jag förstår inte att de inte har protesterat. För jag har pratat med bokhandeln här i Farsta om det. Nu vet alla detta. De kommer åtgärda det med, vad heter det, vändande post, höll jag på att säga. Ja, gör det. Och så säger till Jan... Ja, du kan säga det själv. Han lyssnar på dig. Ja, jag gillar det. Jag har läst alla böcker. Jag tycker det är fantastiskt att kunna göra böcker som du har gjort. Jag beundrar dig. Nej, jag tackar så mycket för din vänlighet och vi får väl hoppas att denna lilla tekniska malör inte ska sabotera det goda förhållande du och jag trots allt tycks ha. För att höra hur tokigt det blir. Efter 1000 sekunder, sa du det? Ja, alltså du vet när den slår om in i lyssnarbokapparaten så blir det 3-0 på slutet, då är den tyst. Och så har det kommer att kollas upp. Inga. Ja, jag säger till honom också att han och jag... Han lyssnar hela tiden. Hej med dig. Ja, hej. Då har vi en stammis med historie Lennart. Varsågod. Ja, jag får tacka för det. Tack. Jo, jag tänkte fråga Jan beträffande det här med historien om Arn. Jag läste för många år sedan utav den här italienska författaren. Vänta, han heter Alberto Moravia. Eco, eller? Alberto Moravia. Ja, Alberto Moravia. Ja, Moravia var så det stämmer precis. Jag erinrar mig inte direkt namnet här. Nå, det handlar ju om barnkorstågen. Det är många år sedan jag läste här. En väldigt ryslig skildring, hemsk. Alltså skildring utav... Det var väl ett eller två barnkorståg som man skulle bege sig till Jerusalem. Ja. Och har du studerat... Du har ju studerat ingående vad jag förstår det här om korstågen. För det var ju under en lång epok... Det var ju en fem, om jag minns rätt, var det väl en 4-5 korståg man hade riktade mot det heliga landet, så att säga. Släpp in festföremålet nu. Ja, alltså det här, jag la ju av med korstågen när Arn Magnusson kom hem och sedermera dog i Sverige. Och då tappade jag intresset för saken. Ja. Men det där barnkorståget inträffade efteråt och tanken var då att Gud skulle inte kunna låta barn dö. Så om vi nu skickar ut barn mot saracenerna så kommer vi att säkra därför att vi liksom har tvingat Gud att ta ställning för oss. Och alla barnen dog eller såldes som slavar. Ja, det var en fruktansvärd historia. Ja, det är ju kusligt idag också med tanke på att man utnyttjar barn som barn, så kallade barnsoldater. Mm. Jo, det var och så ska jag vilja avsluta med att fråga en sak beträffande det här med jakt. Det finns ju olika former som ni har beskrivit och inriktningar, jaktlag etc. Jag tänker på det här hetsen, alltså i England har man ju så kallad rävjakt där det stora societetssällskap rider och... Den är väl nu förbjuden? Har den förbjudit den? Ja, den är förbjuden. Ja, det var för jävligt när man såg det, för det pågick ju långt in på 80-90-talet kan jag tänka mig. Så att det var ju rysligt att se det där hundar som sliter ihjäl den stackars bilen. Ja, men den är stoppad. Ja, det är skönt att höra. Och som avslutning, jag gick förbi faktiskt tempelriddarnas ordenslokal häromdagen. Ja, men det är inga riktiga tempelriddare. Nej, det är ju inte det. Det är någon nykterhetsorganisation. Något frimureri, är det inte? Ja. Okej, Lennart, jag tror vi knyter ihop säcken där. Ja, just det. Jag bara tänkte säga någon världsmekanism. Men det ja, vi spar den. Tack så bra. Hej. Och då har vi Inger med. Varsågod, Inger. Ja, hej. Hej Robban. Hej hej. Jag ska berömma dig för ditt tidigare program. Tack, tack. Om slavarna. Och sen så vill jag tala med... Alltså, Jan, han lyssnar på dig nu. Jag vågar inte, men jag säger bara hej Jan. Hej. Vad roligt att du är med oss. Jo, jag tänker att till och med min pryda mamma då tyckte att jag skulle läsa en bok av dig. Jag tycker om att läsa. Och jag var lite misstänksam. Och jag tror det var... Vilken bok var det? Jag tror att det var... Vad heter Kockros? Men där, om din mamma är pryd, det är väl inte så mycket... Ja, men hon lever inte längre. Nej, nej. Men det var väl inte så mycket snusk i den? Nej, nej men nej. Det var förfärligt. Alltså, det var... Ja. Det var... Menar du våld och sånt där? Fruktansvärt. Ja. Tyckte du om boken då? Ja, jag stod inte ut. Jag läste inte ut den. Nej. Och jag mådde så dåligt. Jag fortfarande... Oj då. Men du är en känslig... Minnen av du är en känslig tjej, Inger. Nej, men va? Säg inte så där. Nej, nej. Utan det Jan Jo skrev... Ja. Jag orkade inte mer det. Alla kan inte gilla allt, Inger. Jag kastar bort boken. Okej. Okay. Tack så bra. Hej. Ja, Jan... Hej, hej. Nu tar vi en ny ringare. Vem är där? Ja, det är Jari här. Hej. Ja, Jari. Ytterligare en stammis. Du är alltid först på något vis. Kom igen, Jari. Vadå först? Menar du att jag är bäst, eller? Ja, visst. Kom till saken bara så är du bäst. Okej, okay. Det är Jan där, va? Ja. Okej. Okay. Ja, det är så här, va, att vi är ganska lika varandra, va? Du och jag. Jaha. Det är ju svårt att avgöra per radio. Ja, men det finns vissa likheter, du vet. Jag har inte läst en enda bok som du har skrivit, så du har inte läst någonting som jag har skrivit. Nej. Det, och har ni en sak gemensam då? Ja, det är 100%. Vi är ganska lika där. Men vi har inte läst varandra och på den punkten är vi alltså lika. Ja, det är synd alltså, för du skriver säkert bra för du är så pass känd, va? Eller för att... Jag har blivit så där känd för att jag skriver bra. Att du har skrivit så bra som du har... Jari, kom, fokusera nu, Jari. Ja, 100% här. Jag ska ta och byta filen också, vet du. Det är fint. Jari, vi har inte tid med det här. Som sagt, prova att få ut lite grejer, va? Jag har skrivit om Jaris. Lite grejer. Vet du vad, Jari? Om du har skrivit, då ska du skicka det till Piratförlaget. Jan kommer att behandla det med yttersta välvilja. Jag skriver på finska. Ja, det gör inget. De översätter det. Vi säger så för idag, Jari. Hej då. Vem har vi med oss? Ja, det var Lars. Kom igen, Lars. Ja, fråga ondskan där, boken. Du har förmodligen fått frågan många tusen gånger. Hur mycket är sant? Eller hur mycket är man säger... tillspetsat att det ska bli så jävla bra? Ja, enkelt uttryck skulle jag kunna säga att allt som är trevligt är osant och det som är otrevligt är sant. Det vill säga på det där Solbacka som den där skolan hette i verkligheten fanns ingen simbassäng. Det lade jag till för att vi skulle ha trevligt också. Man kan inte bara ha liksom onda upplevelser i en enda följd i en roman. Man måste ha mörker, måste man ha ljus. All right, ja precis. Men alla våldsskildringar om det är de du undrar. Ja, men nu framgår det de här privatskolan Lundsberg och det att det förekommer. Fortfarande, ja visst. Ja. Det ingår i systemet. Privatskolor är till för att härda överklassens barn med stryk och våld. Är det bra eller dåligt? Det är urdåligt. Jag tycker man ska förbjuda den typen av skolor. Och varför får man inte stopp på det då? Är det för att det är rika papper som... Ja. Är det därför det får... Ja. Alltså är vissa rika riktiga svin eller vadå? Ja. De som är rika tycker att de är finare än vi andra. Och därför ska de ha särskilt fina skolor där barnen får slå varandra, för det blir man en bra direktör av i framtiden. Men blir det någonting att man kan utnyttja det längre fram? Förstår du när man... Ja, alltså inte i Sverige så mycket som i England. David Cameron, den nuvarande engelska premiärministern, han är, tror jag, den 13-14 premiärministern i England som har gått på Eton, alltså deras finaste internatskola. Och något sånt förhållande har vi har bara en statsminister i svensk historia som har gått på en sån här skola. Det är Olof Palme som gick på Sigtuna. Men då är frågan, har han också blivit utsatt för sånt här? Ja, det blir man på såna här skolor. Särskilt Palme var en ganska liten kille. Men har Palme också och blivit... uppkäftig, och då är man som skapt för att få det svårt på en internatskola. Men då är frågan, jag vet att jag är inte särskilt smart sådär och beläst och sådär. Ta inte ner dig själv, fortsätt med. Nej då, jag fortsätter. Men vi säger nu en politiker som har gått på en sån där skola, eller en framgångsrik direktör, blir de mobbare och längre fram då? Nu kan inte jag tänka mig att du är det, men blir de mobbare längre fram? Nej. Och förtryckare? Nej, men alltså sannolikheten för att misslyckas i livet ökar om man går på en sån där skola. För att antingen får man så mycket stryk och mobbning så att man liksom tappar självförtroendet för resten av livet. Eller också så förvandlas man ju till någon sorts sadist, och då får man det också svårt i livet. Alltså att komma ut i det svenska 60-talet från Solback och säga att jag är en jävel på att slå folk och att tåla stryk var ju liksom inte någon merit, va? Så de här skolorna lyckas väldigt dåligt i Sverige med att få fram den elit de påstår sig få fram. Så de får inte fram någon elit? Nej, det är våld och förtryck föder inte bra människor. Har du skrivit om det där? Ja. Det var inte du som snackade om ondskan alldeles nyss? Ja då, ja jo. Var det inte du själv som... Jo, jag menar, du skriver om det i artiklar. Ja, alltså du menar konsekvenserna av det här? Ja, det är det jag menar. Jo, du är kanske ingen Aftonbladsläsare, men jag skrev i Aftonbladet för 3 dagar sedan just sådana här resonemang. Det kan du hitta på nätet. Ja. Vet du vad? Ondskan skitbra, och vet vad jag kan skryta med nu? Nu kan jag skryta med att jag pratar med... självaste Jan Geo. Akta så du inte får hybris bara. Nej, nu får jag hybris. Nu kommer jag bli kändis. Det är bra, Lars. Tack så mycket. Hej då. Nu tar vi en kort paus. Vi har en kvart kvar med Jan Geo. Fortsätt ringa 0211 1213. Det här är Aschberg på årets radiostation, Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är jag det. Och Jan Geo sitter i studion. Vi har en liten stund kvar. Det är fullt på alla linjer. Vi tar in detektiven allmänheten här. Tobbe, varsågod. Hallå. Ja, Tobbe, vi lyssnar på dig. Ja, jag hörde inte att du sa att jag var välkommen. Nej, men nu är du det. Ja, tack ska du ha. Jo, hej Jan Geo. Hej. Jag har ju läst alla dina böcker. Om dels Hamilton-böckerna och sen dina andra böcker då. Mm. Och jag tycker de är fruktansvärt bra. Det är fruktansvärt bra att det ges ut på ljudbok. För jag är så här dyslektiker så jag kan inte läsa böcker. Ja, det är väl en fantastisk nyhet det där. Ljudböckerna ökar kraftigt, utgivningen av dem. Ja, och jag tycker jag höll på att bli ruinerad där när jag först fick läsa din kockros där. Och sen så, jag kör ju lastbil perfekt, vet du. Du vet, det går... ena timmen efter den andra bara rinner iväg. Och jag tycker de är fruktansvärt bra är de. Och så fort det är någon så brukar jag tala om att den ska läsa. Och sen den här ondskan, när man tittar på filmen så blir man väldigt berörd, för att jag och min fru satt och tittade och då sa hon så här, hon tyckte den var helt förskrämmande. Men när jag hörde den på ljudbok och du läste den, du vet vad, då börjar man ju skratta emellanåt. Ja, det är meningen. Ja, för att du berättar på ett sånt sätt så att det var liksom, ja, du vet, jag har hela boken i huvudet. Alltså, jag blir så glad, jag börjar skratta på vissa scener av den som man hör läsa då, va. Och det är ju rätt trevligt att höra läsa din egen bok där, för att du är nog den enda som jag vet skulle kunna stå och berätta om en vanlig sten och få det att verka fruktansvärt intressant. Akta det, nu får han hybris här. Ja, nej men det är ju så, för att vissa människor kan berätta om jätteintressanta saker och få det att låta så fruktansvärt ointressant. Ja, så att folk bara går därifrån. Men varje gång jag hör Jan Geo och berätta, när du berättar om saker och ting, så blir, i alla fall för mig, så blir det jätteintressant. Du har den saken som får folk att verkligen lyssna. Det är övning och återövning decennium efter decennium. Det är ingen talang alltså, om det är det du tror. Nej, Men sen så säger, det var jättemånga som sa det innan jag letade i den här böcker, att den här jävla Johan är så jävla stöd och allting. Och vissa intervjuer man har haft med dig, så när de går in på ditt privatliv så blir du, då blir du privat. Och då säger du att det där pratar jag inte om, då går jag härifrån. Ja. Och vad du gör, det rör mig faktiskt inte i ryggen, för du har ett privatliv. Men som berättare och författare så tycker jag att du är fruktansvärt bra. Jag kan bara säga tack för din vänlighet. Mm. Tobbe? Ja. Tobbe, nu har du öst mycket beröm här. Jag väntade på ett sånt här men det kom aldrig. Du är odelat positiv. Vi tackar för det. Jag tackar och Jans vägnar. Tack, hej. Ja, tack så Då har vi Admir. Kom igen, Admir. Ja, hej Jan. Jag har en fråga till dig. Jag har inte läst någon av dina böcker, men du är säkert en jättebra författare. Det jag undrar över är ju den här eviga Zlatan-frågan. Såg du matchen Sverige-Tyskland? Nej, jag stod och höll föredrag om mina böcker. Och sen fick jag veta att det stod 2-0 till Tyskland efter en kvart och tappade intresset. Och sen på bilen på väg hem från Västerås så slog jag på radion och hörde den sista kvarten, och det var inte illa. Lasse Granestrand gjorde en väldigt fin uppvisning där också. Ja, den var oslagbar. Det jag tänkte fråga var, för jag läste i Aftonbladet, jag vet inte om jag läste fel, men att du kommenterade att han dödar stämningen, kan det stämma? Ja, men alltså, Zlatan är en av de 4-5 bästa fotbollsspelarna Sverige har haft. Han har i alla fall det tredje målrekordet bland svenskar i Milan. Han är en utomordentlig fotbollsspelare, men han är ju ingen trevlig kille. Nej, men jag är ju själv inte trött på det. Och det behöver han inte vara. Så länge han gör mål får han, han göra vad han vill. Men det jag ville lyfta fram var, för att jag tänker lagens satsen var fantastisk, men det var ju det han gjorde när en av spelarna missade ett, ja, inte öppet mål, men ganska... Han klappade om sin lagkamrat, men är inte det kaptenens plikt? Det tycker, men det tycker jag man borde också försöka lyfta fram lite oftare, för jag anser ändå att... Jag som inte kan ett skit om fotboll såg detta tydligt de 10 minuter jag plötsligt satte mig framför tvn när jag hade råkat se på nätet att det höll på att vända. Ja. Och jag ville bara fråga, det var inte så, jag har inga åsikter egentligen om vad du anser om honom och så vidare, men bara just det att man borde lyfta han då och då också som person, inte bara... Oroar inte, allt Zlatan gör kommer att stå i tidningen. Eller hur? Ingenting av hans göranden och låtan lämnas åt sidan. Det är ju inte så att han sopas under mattan på något sätt, va? Nej. Det gör han verkligen inte. Okej, Admir, tack, vi säger så. Tack, hej. Och då har vi Christian. Varsågod, Christian. Christian? Hallå, Kristina. Ja, herregud, jag skriver ju som en jävla kråka. Allt fel är mitt. Kristina, varsågod. Jo, jag vill fråga om Jan Gio. Om han har sett någon gång vargspillning. Och jag och min man, vi var i svampskogen och plockade trattisar i Vallentuna Angar naturreservat. Mm. Och det är en väg som heter Sjöberg. Vad är din fråga? Ja, min fråga. Har han sett någon gång Jan Gio? Vargspillning? Ja, det har jag sett vid många tillfällen. Det ser ut som hundspillning, men om du vill veta skillnaden så är det typiska för vargspillning att den ofta är vit om den har legat ett tag. Det beror på att de sätter i sig mycket ben och kalk från de djur de äter upp. För de glufsar liksom i sig med ett annat bordskicke än våra små hundar. Jaha. Så det vita hundbajset, det är vargspillning. Är det det? Ja. Alltså, du stötte på någonting som du och din man, när ni fredligt skulle plocka trattkantareller, trodde möjligen var varg. Fick du bekräftat nu, var det vargspillning eller inte? Ja, jag fick absolut bekräftat att det var. Då får ni hålla i hatten nästa gång, men det är nog inte så stor risk att ni blir uppätna ändå, den är mycket liten. Nej, men de är så nära, och sen folk som bor där i Sjöberg i Vallentuna, de går med hundarna på vägen, alltså asfalterad väg är ju i koppel, därför att de vågar inte gå i skogen. Nej. Okej. Okay. Tack så bra. Jag är inte mot vargar alls. Nej. Okej. Okay. Tack. Tack ska du ha. Vi hinner ett sista kort samtal från Putte. Kort, Putte. Kom igen. Tjena Janne. Mina vänner kallar mig Jan. Ja. Det där är känsligt. Det var känsligt. Ja, förlåt. Fan, får jag ringa upp? Jag måste fan pissa. Alltså. Alltså, du får ringa upp. Men då får du ringa upp. Då kommer inte Jan sitta kvar. Därför att nu tänkte jag runda av här lite grann helt enkelt. Vi har en knapp minut kvar. Vad nästa bok? Är du igång med den eller är du igång med den fjärde? Nej, jag är igång med den tredje. Den ska handla huvudsak tror jag om Berlin på 2030. Jaha, det är hela den där lössläppta... Från kabaret, välkommen, bienvenue, welcome. Ja, det är dekadansen alltså. Det är därifrån fram till 1933 när mörkret sänker och Hitler kommer. Men från att Hitler tar över så att säga. Det kommer den kommer det att skildra den. Och du gör research vid skrivbordet eller åker du till Berlin och rotar? I skrivbordet. Berlin behöver jag, av idag får jag ingen hjälp av. Nej, det finns inte så mycket kvar. Nej. Från den så kallat gamla goda tiden helt enkelt. Stort tack för att du kom hit. Lycka till med fortsättningen på romansviten. Jag har inte så mycket mer att säga. Tack för att jag fick vara här. Ja. Sånt här radioprogram har jag inte varit med om. Nej, du är välkommen tillbaka när nästa bok kommer ut eller någon annan gång. Än en gång, tack ska du ha. Och ni som lyssnar, vi har en grej på gång här. Ja, just det, tur att Trabbe håller reda på mig. Vi har en grej på gång. Ja, vi ska ringa ett samtal om en speciell fråga som kan väcka känslor. Vi är strax tillbaka. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 15-18. Ni kan lyssna på helgen också. Lördag, söndag går också 15-18. Då är det repriser. Den som vill lyssna vid datamaskinen går in på radio1.se. Kan man lyssna direkt eller plocka ner gamla program. Där kan man också läsa Schabbes blogg. Och vill ni vara ännu mer moderna, då skaffar ni appen. Den gyllene appen som heter Radio 1 och är gratis och funkar bra. Nu ska vi ringa och tala med Sofie Sjöström i Nybro. Vi kopplar in henne. Sofie, är du med? Jajamensan, hej hej. Sofie, du får berätta historien från början. Det visar sig att du och Schabbe är gamla barndomskompisar. Ni kommer från samma ort i alla fall. Ja, det var det. Nämligen Nybro. Och, ja, idag bor jag i Kalmar. Idag bor du i Kalmar. Och så finns det då ett flyktingläger nära där du bor. Ja, på Öland så har de en stugby på Lundegård. Där det har kommit massa flyktingfamiljer med en massa små barn. Det är över 100 familjer som bor där. Ja, ungefär 500 personer totalt, varav hälften är barn i 3-15 års åldern. Mm. Ja. Och en kompis till en kompis la ut på Facebook att de här barnen behövde varma kläder och leksaker. Och jag har en ganska välläst blogg, så att jag tyckte att jag kan väl vara en liten budbärare för det här budskapet och lägga ut att de behöver just detta. Och intresset blev ju väldigt stort bland de som läser min blogg. De ville gärna vara med och hjälpa till, så att jag och en kompis bestämde oss för att starta en insamling en viss dag. Som folk skulle kunna komma och lämna grejer till oss. Men alltså, de hade inte kläder, de här flyktingarna. Det börjar bli kallt nu. Så. Inga varma vinterkläder och inga varma skor. Vissa av dem går omkring i sandaler och äger inte ens ett par strumpor. Åh fan, ja. Så jag la ut att vi ska ha insamling på söndag mellan 12 och 1. Och då hade ni organiserat det när ni skulle, där man skulle, just det, nu ser jag på din blogg här, ni skulle stå på en skola där på parkeringen och samla in det här. Ja, men precis, jag och en kompis bestämde att det kan väl vi göra då, få hjälpa till med detta. Men det var ju tydligen... När skulle ni göra den här insamlingen? På söndag. Nu på söndag, kommande söndag. Ja, i helgen alltså. Ja. Och det skrev du på din blogg, jag ser det framför mig. Och ni ber dem komma med kläder och grejer där, och att om man vill så kan man köpa kritupennor, målarfärg och så vidare till ungarna. Ja, men precis. Ja, vi ses på söndag, slutade. Och det här ledde till en massa skit för dig. Ja, helt plötsligt så var jag länkad på en blogg som heter Avpixlat. Ja, det är Sverigedemokraternas sajt. Inte officiellt, men de får hjälp av riksdagsledamoten Kent Ekeroth och drivaren där och så. De är hemliga, de vill inte säga vilka de är och så. Det är en stödsajt för Sverigedemokraterna, som väl i vissa stycken är ännu mer vad ska vi säga, främlingsfientligen Sverigedemokraterna är officiellt. Ja. Jag hade aldrig hört talas om den här sajten innan. Du är inte politiskt aktiv eller något sånt där? Inte speciellt. Nej. Har du gjort något sånt här tidigare? Aldrig någonsin. Nej. Jag är mammaledig och lite lätt uttråkad och tänkte att jag kan väl använda tiden till att göra något vettigt. Ja. Jag har ju aldrig uttryckt mina egna politiska åsikter angående flyktingpolitiken. Så det de inte vet är ju, jag kanske delar deras åsikter eller så gör jag det inte. Det har de ingen aning om. Nej. Det jag ville göra var att samla in grejer till barnen. Dessa oskyldiga barn som inte har valt att komma hit. Ja. Och när det gäller barn så då är jag verkligen färgblind. Det spelar ingen roll vad det är för färg, för barnen behöver hjälp. Tycker jag låter bra. Men det tyckte ju inte dessa människor som då läser på Avpixlat. Och på några timmar så hade jag fått över 170 kommentarer. På din blogg? Ja. Och vad skriver de där då? Ja, de skriver att jag är naiv som tror att det är barn, som ensamkommande barn som har kommit hit. Att 3-4-åringar inte kan ta sig till Sverige själva och att jag kommer bli grundlurad när jag upptäcker att det är skäggiga män som befinner sig där. Jaha. Sen är det väl lite varje kommentarer på själva Avpixlat, för där har de gjort ett litet referat till vad jag har skrivit och misstolkat det ganska mycket. Det brukar de göra. Det vet jag ingenting om. Men, nej, men det vet jag, därför att jag har förekommit där också. Jag skiter i det, men i alla fall, det är inget ovanligt. Nej. De har dessutom länkat till massa gamla artiklar. Det har tidigare befunnit sig flyktingar på Lundegård som har varit lite bråkiga och stökiga, och det har varit mycket liv där. Ja. Och i år har man alltså valt att inrikta sig på just familjer istället. Mm. Vad är det för familjer som bor där då? Jag är inte jätteinsatt i det här eftersom jag från början bara var en budbärare, men har blivit mer och mer intresserad av att reda på fakta, för att jag blev lite skeptisk. Finns det verkligen barn där? För när 170 personer skriver saker och länkar till olika länkar, att det är bara män och det är kriminella och det är busar som sitter där, så började jag ju fundera. Ja. Jag gör det här i onödan, samlar in massa leksaker och kläder och sen kommer jag dit och blir grundlurad. Ja. Men enligt kontakt med Migrationsverket så är det ju då ungefär 250 stycken barn mellan 3-15 år, och sen är det några spädbarn och många ensamma mammor, och det har de ju också kommenterat, att det är, varför kommer inga kvinnor hit? Det gör det ju då alltså. Ja, ja. Men de skriver ju det de vill. De har ju en världsbild och den får inget rucka på, och den vill de inte besvära med att kolla fakta. Alltså jag tycker så här, de förstår inte själva vilken makt de har det de skriver på sin sida. Skulle de skriva att jultomten är blå, så skulle det på julafton sitta väldigt många människor under vem gubben i de röda kläderna som knackar på dörren är liksom. Ja, om nu folk går på det så mycket som de själva vill tro, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Jag känner att många har lagt ner väldigt mycket energi på att kommentera på min blogg istället för att de tycker att jag ska samla in grejer till de svenska barnen som lider, och jag tycker att kan inte de lägga sin energi på att ta tag i det och samla in saker till de svenska barnen, så ska jag mer än gärna bidra med leksaker och kläder till även de barnen. Ja, ja. Blir du förvånad över det här? Alltså jag visste inte att det var så utbrett och så fanns så mycket hat i Sverige. Det visste jag faktiskt inte. Mm. Det här verkar ju som var och varannan människa liksom lider av hat. Ja, nu är det kanske inte var och varannan människa. Det bor väl, vad är det, 9 miljoner i Sverige, och du fick, vad sa du, 170 eller vad sa du? Det är nog över 300 kommentarer på själva Avpixlat. Ja, ja. Men skit det kan vara din granne eller någon du liksom inte vet, verkar det som. Alltså det, ja. När jag växte upp så fanns det mycket nazister, men då var de rakare och hade bomberjackor på sig. Idag så är det lite mer utbrett än så. Mm. Nu är väl inte Avpixlat, de är ju inte nazister. Det är mer salongsfähigt, om man nu kan använda det uttrycket så att säga. Men en del av de tankegångarna, det är ju samma sak. Nämligen att man betraktar folk som, man gör skillnad på folk och folk helt enkelt. Mm. Ni kommer att ha den här insamlingen på söndag i alla fall? Självklart. Ja. Och då ska jag göra lite reklam för den. Det är på Lars Kaggskolans parkering. Lars Kaggskolan vet folk där. Det vet de ja, i Nybro. Det är ja, jag frågar en annan Nybrobo här, Sabbe, för detta. Lars Kaggskolans parkering på söndag mellan 12 och 13. Alltså. Där kan ni komma med, vad är det, kläder, leksaker och grejer som de här barnen som är, dels är det spädbarn, där är det kanske svårt. Jo, kläder kan ju vara bra till dem. Ja, annars är det barn mellan 3 och 15 år. Ja, Ja, kläder och skor, strumpor, varma kläder som sagt. Ja. Det är vad de behöver. Du hade fått post idag också, va? Ja, jag fick lite post. Jag fick ett paket rakhyvlar med en hälsning att de skulle lämnas till barnen på Lundegård. Det är barnen inom situationstecken då. Ja, ja. Det vill säga det som de tror är de skäggiga männen. Jaha, ja det är det. Men om det är barn mellan 3 och 15 år, då är det ju nästan lite pedofildrag att börja skicka rakhyvlar till dem, tycker jag. Ja, min sambo blev väldigt glad. Han pedofilvarning. Pedofilvarning på de som skickar det. Det är ju intressant hur upprörda folk blir över en insamling. Ja. Att de engagerar sig så pass mycket och skickar rakhyvlar och allt vad fan det är. När man vill göra, som Sofie här, en rent humanitär insats. Ja, precis. Jag är lite förvånad. Det finns de som tycker och tänker lite mer som man kan kanske argumentera mot. Jag har inte ens valt att argumentera mot dem, utan jag ska göra min insamling med kläder. Det är allt. Mm, mm. Har du talat med någon där på Lundegårds stugby om, alltså någon som driver det där och så? Det är lite värre, för att Lundegårds stugby hyr bara ut det. Ja just det, men jag tänkte någon är väl administrativ där och tar hand om det. Det är inte så där jättebra omhändertagning. Det är därför det är väldigt många eldsjälar som har gått in i det här och valt att göra detta. Och det var det som fick mig också att tända till lite, att de får inte så mycket hjälp som de behöver. Nej. Det skriver de ju också på min blogg, att de får så mycket bidrag och de får pengar så de kan nog gå och köpa sig en iPhone 5. Jaha, men det är det första man tänker på om man inte har dojer. Ja, precis. Enligt Migrationsverket så är det alltså inte pengar ens till en jacka, utan då får de hålla sig inomhus i så fall. Alltså. Är det så pass? De får inte någon mer pengar? De får inte så att de kan köpa sig ytterkläder? Nej. Nej. Utan då får de snällt hålla sig inomhus när Nordan börjar vina. Ja, precis. Så okay. Där tyckte jag att det var på sin plats att se till att de åtminstone kan komma ut. Sofie, vi ska se om några vill ringa om det här. Vill du hänga kvar i luren ett tag? Ja, absolut. Okej, häng kvar då bara. Tack så bra. Häng kvar bara. Tack. Vi ska ta en liten paus nu. Om ni vill ringa, om det är några reaktioner på det som Sofie har berättat här, så ring på 0200 11 12 13. Jag heter Aschberg och plockar upp samtal i paus. Radio 1 Aschberg. Måndag till fredag 15.00 till 18.00. Frekvensen 101,9. 101,9 MHz i Storstockholm. Man kan lyssna via hemsidan radio1.se också, eller skaffa telefonappen. Vi har just talat med Sofie Sjöström i Nybro som ville starta som har startat en insamling av kläder och leksaker till de 250 barn mellan 3 och 15 år som bor på Lundegårds stugby, som är flyktingförläggning nu. Stugbyn är uthyrd till Migrationsverket, så det är ungefär 100 flyktingfamiljer som bor där. Och hon, Sofie, som inte är politiskt aktiv eller någonting, hon tyckte bara synd om barnen, vill starta en insamling. Och då blev det ett helvetes liv på den här pajassajten Avpixlat. De som bara har sin världsbild klar för sig. Sofie fick en jävla massa otidigheter efter sig och fick idag skickat till sig med posten rakhyvlar, för att de ansåg att de här barnen skulle vara skäggiga. I Avpixlats värld så är nämligen alla ensamkommande barn vuxna och skäggiga män. Nu visar det sig att det är inte så många ensamkommande på Lundegårds stugby, utan det är familjer, det är ensamma mammor med små barn och så vidare, och det är barn mellan 3 och 15 år enligt Migrationsverket. Men inte ruckar fakta ruckar inte Avpixlats världsbild. Vi har Sofie med oss, vi kopplar in henne och sen så ska vi ta samtal här nu. Vi har Kalle med oss. Kalle, kom igen. Kalle hade lagt på, då provar vi Björne. Hallå. Björn, kom igen. Ja, jo, jag tycker att det är storhjärtat att göra en insamling. Det är synd om de där ungarna, absolut. Men jag förstår människors, ja, kanske hat eller jävla starkt, men jag förstår människors passion över, alltså det är politikerna som släpper in för mycket invandrare. Så sätter de dem i sådana där områden och så får de inte pengar som klarar att köpa grejer. Och det resulterar i slutet att många av de här människorna blir desperata, hamnar i kriminalitet för att få ihop de pengarna och skaffa de grejerna de vill ha. Och då då blir det ju ett hat ibland, ja, vad ska man säga. Ja, det händer ju att sådana här flyktingförläggningar blir attackerade också, sönderslagna. Ja, det är inte deras fel. Det är politikernas jävla fel att de bara ska strömma hit hundratusentals, om inte miljoner människor som de inte kan göra någonting av. De lyckas ju inte med att integrera dem i samhället. Nu vänta ett tag. Miljoner människor var kanske att ta i lite grann. Hundratusentals. Ja, det är på flera år blir det det. Men ja, jag håller med dig så att jag tycker att de skulle aktiveras på att sättas i arbete och ha en chans att tjäna pengar och göra rätt för sig. Då sätter de ju bara såna här jävla områden och så får de ju pengar knappt så att käka som de mätta. Nej. Det är klart att de blir desperata. Mm. Nu är det så att det är inte politikerna som tar in alla de här flyktingarna utan de flyr ju från sina hemländer, och jag kan tänka mig att om jag skulle någon gång, Gud förbjude, tvingas fly från Sverige skulle jag tycka det var vidrigt, va? Och sticka iväg med det man har på kroppen och så vidare, va? Så att det är ju ett stort steg, det är ju det att de har stuckit ifrån krig och elände. Jo, det finns en gräns hur många vi kan ta in, för att det blir inte bättre för de här människorna att komma hit. Nej, och i alla fall inte om man inte tar hand om dem, va? Precis. Nu är det så att Sverige har förbundit sig via FN-konventioner och annat att ta emot flyktingar, och det är väl bra. Ja, men då ska man fan kunna ta hand om dem också. Ja, det håller jag med om. Sofie, annars kommer det här hatet att växa. Sofie, du är med på tråden fortfarande, va? Ja, men jag tycker att det är lite det vi gör. Vi försöker ge de här barnen en bra start genom att åtminstone se till att de får kläder och någonting att leka med. För det är ju ingen människa som föds ond, utan det är ju, blir man ju av sin omgivning. Och om de här barnen får en bra start i livet eller här i Sverige, så tycker jag att kan jag vara med och vara delaktig i det, så tänker jag vara det. Det är ju beundransvärt och jättebra att människor gör sånt. Eftersom det är egentligen inte upp till oss vanliga människor att ordna de här problemen. Utan det är ju politikerna som har bestämt att vi ska ta in dem. Det är deras problem, eller ja, det ska vara deras att lösa det här. Mm. Fast samtidigt... Det håller jag med om. Och jag kan tycka så här, om ingen hade sagt detta till mig så hade jag varit ovetande, och då hade jag fortsatt blunda för verkligheten. Därför att jag inte är engagerad och inte har haft tid att bry mig, så hade jag heller inte vetat hur illa det hade varit. Men när det kommer rakt framför ögonen på mig att det sitter barn där som behöver hjälp, då gör jag vad jag kan för att hjälpa. Det tycker jag är jävla fint av dig, Sofie. Absolut. Björne, det är fler som ringer, vi tackar dig. Tack. Hej. Hej, hej. Och så ska vi se. Då tar vi in nästa. Jag vet inte vem det är. Vem talar vi med? Ja, hallå. Det är Wadir. Ja, vad vill du? Ja, tjena. Alltså, jag har också tänkt på det här med rasist och sånt där. Allting handlar om det. Om man ska få jobb, arbete, pengar, arbete och anställning. Exempelvis, som jag gick 9 år i skolan. Mm. 9 år och jag får ont i ryggen varje jävla dag. Vad får du ont i ryggen av? Att gå i skolan eller vad då? Nej, jag gick 9 år. Ja. Och jag får ont i ryggen. 9 år. Men vad har ryggen med det här att göra? Jag förstår inte hur det hänger ihop. Nej, jag säger bara att det finns rasist. Ja, det gör det. Och därför jag gick i skolan 9 år och jag i alla fall får ont i ryggen. Ja, men jag fattar inte hur det är. Du får tänka igenom det. Jag fattar inte hur det hänger ihop med ont i ryggen. Jo, i alla fall. Alla ska få bra jobb allihop. Ja, men alla, ja, visst. Okej, okay. Tack Wadir. Alla ska få bra jobb. Men man får, alltså, det ska ges chansen att få något jobb. Och det, jag tror att det är där det stora problemet är. Att de blockas från att arbeta. Det snackade vi om senast igår. Det kommer alltid upp i det här programmet. Chansen att, då finns det en massa andra regler och krångel som gör att det inte ska funka. Och då blir de sittande och sen får man då lita på människor som Sofie Sjöström i Nybro som har ett gott hjärta och vill se till barnens bästa. Sofie, du är kvar va? Jajamän. Ja, ska vi ta ett samtal till här? Ska vi se. Ja, det gör vi. Vem är med på telefon? Ja, hej, det är Anders. Ja, Anders, vi lyssnar. Ja, tack. Hej förresten. Och hej Sofie, om hon är kvar. Ja, hon är kvar. Jag tycker det är helt fantastiskt att det ringer in folk och säger att det här ska inte vi vanliga människor bry oss om, utan det är våra politiker som kan ordna det här sen och tvärsan. Mm. Men alltså, det är ju vi som tusarna satt de här politikerna där de sitter, och när de inte gör det de ska får de väl för sjutton hjälpa till lite grann själva då, antingen via att vi påverkar dem personligen, eller också gör vi lite grann själva faktiskt. Ja. Och här är en ung person, stark och modig, som inte bara sätter igång något, utan att trots att hon blir ta med sjutton hotad så fortsätter hon. Ja, det är sådana vi vill ha i politiken för katten. Du får gå in i politiken, Sofie. Har du funderat på det? Nej, tack. Ja, nej, tack. Men det jag vill säga egentligen med det här, det är ju naturligtvis att det är självklart att vi ska rycka in och lägga oss i och beblanda oss med allt så bara vi kan. Det stärker ju rättvisa demokrati i vårt land. Det är så enkelt det är ju. Bra, Anders. Tack för det. Ja. Hej. Vi tar ett samtal till. Vem är där? Hallå. Hallå, vem talar vi med? Jag skulle vara lite anonym. Nej, säg ett namn. Okej, Göran. Ett påhittat namn, jag gillar inte det. Men tala till oss. Jag är ett så kallat flyktingbarn. Jag kommer från forna Jugoslavien. Jag har varit i Sverige många år. Ja. Och jag kan bara berätta min historik till när jag kom till Sverige. Mm. Då kom det en män och knackade vår dörr och sa att de kan ge mig en bättre framtid alltihopa. Men det var liksom, det är organiserat. Det är maffia som sköter det här. Det som hände sen, min mamma var tvungen att prostituera sig. Min pappa fick smuggla knark och min bror var mördad. Mm. Som jag fick välja om jag ville komma som flyktingbarn igen, så tror jag inte att jag gjort om det med konsekvensen av vad det blev. Jag tror att många som gör så här, det är organiserade brottslingar som skickar barn fram och tillbaka och tar betalt. De här människorna har inga pengar. Så men att flyktingsmugglare tar betalt, det är väl inget nytt? Nej, men barnen som kommer hit, om de inte kommer hit, att de kommer tillbaka, då är det ingen som kommer gå med på det här till slut. Man föder lite problem, tror jag. Jaså? Alltså, men, jag säger inte att det är fel, men jag säger... Du måste ha funderat på, vad hade hänt med dig om du inte hade kommit hit? Jag är varit kvar. Tacksam för att jag fick komma nu, men jag visste inte om vad som hade hänt och senare jag fick ta kontakt med min familj. Nej. Hur gammal var du när du kom? Ja, kan jag vara 10 år. Mm. Hur gammal är du idag? Ja, jag är över 30. Mm. Det är 20 år sedan alltså. Mm. Det var krig där nere då? Ja. Ja. Du kanske inte hade stått på benen om du hade varit kvar? Nej, det är absolut. Men jag säger, det finns en baksida bakom det här också. Man ser liksom inte hela bilden. Nej, det är mycket elände bakom detta. Och det, som jag säger, den situation när folk ska resa sig från gård och grund eller hur de nu bor och ta sig därifrån, bara det är ju ett jävla stort trauma, va? Och tänk dig då ändå att man skickar iväg sin, nu handlar det inte de på den här Lundegårds stugby, den flyktingförläggningen handlar inte om ensamkommande barn. I alla fall inte i första hand, utan det är familjer och det är ensamma mammor med barn och så vidare. Men tänk dig det traumat också för föräldrar som skickar iväg sina barn för att de tror att det är enda chansen att barnen ska överleva. Jo, precis. Mm. Men jag tänker bara, man ska väl se till stora bilden också, vad som händer, hur det fungerar, hur det här liksom... Absolut. Fart. Och då är fakta bra att ha. Ja. Okej. Tack för din berättelse, Göran. Ja. Tack för idag. Tack. Då tar vi... Sofie, du är kvar, va? Ja. Ja. Vi hör dig. Du, vi kan ta göra lite reklam för din insamling. Jag tycker det var ett jävla fint initiativ. På Lars Kaggskolans parkering. Och den ligger, Lars Kaggskolan, var ligger den? I Nybro var det? Kalmar. Förlåt, Kalmar, vad dum jag är. Ja, tur att vi har två smålänningar här. En på tron och en i studion. Lars Kaggskolans parkering i Kalmar på söndag mellan 12 och 13. Du kommer vara där, va, Sofie? Jajamän, jag är där. Ja, lycka till och hoppas, jag vet inte hur många lyssnare vi har i Småland, men några är det väl som lyssnar vid datamaskinen eller på appen. Lycka till med insamlingen och jag tycker det var en beundransvärd insats du har gjort. Och tack för att du tack var med. Mycket. Ha det så tack bra, Sofie. Tack så bra. Hej. Nu, mina damer och herrar, blir det nyheter. Sen tar vi lite, ja, vi ska se var vi hamnar. Vi har bara en timme kvar. Vi är strax tillbaka. Det är Aschberg här på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är det. Och vi har folk med på linjen. Jag vet inte om vi ska gå vidare på spåret om Sofie Sjöström här. Som ska starta en insamling till barn och familjer. Framförallt till barn. På Lundegårds stugby, flyktingförläggningen där på Öland. Sofie bor i Kalmar. Ni som vill bidra till hennes insamling går till Lars Kaggskolans, alltså i Kalmar, Lars Kaggskolans parkering. Mellan 12 och 13 på söndag, ta med leksaker och varma kläder till ungar och så vidare. Nu tar vi in Marie. Varsågod, Marie. Marie hade kastat in handduken. Då tar vi Kalle. Varsågod Kalle. Kalle? Ja, hallå ja, hallå. Hallå där, stå på tåg. Jag hade bara en liten input så här. Det är inte så att svenska staten kanske skulle åka ner och hämta flyktingar så slipper de betala massa dyra pengar för att åka hit. För det där är ju bara business alltså. Stäng gränsen och åk ner och hämta de som behöver hjälpen att ta hit dem och skit i resten. Är detta ironi eller seriöst menat? Nej, men vad fan, de måste ju pröjsa 4 000 för en flygbiljett att åka hit. Kan vi inte åka ner med på militära Herculesplan och plocka in dem ner på gränsen i Syrien, Turkiet, de som behöver igen? Jag frågar en gång, är det ironi eller allvarligt menat? Allvarligt menat. Stäng gränserna, åk ner och hämta det vi behöver. Vi har inte plats för mer. Nej, och hur mycket behöver vi då, menar du? Då har ni ju suttit sagt hela tiden här idag att ni klarar inte av det här med arbeten och sysselsättare och det. Fan, vi har inte klarat av det på 10 år nu. Nej, eller så får man göra något åt det och se till att få fart på skiten. Ja, men det får man ju inte. De har ju försökt för fan i snart 20 år till och med här. Det funkar ju inte. Nej, men det är ju inte det enda. Det är ju inte det enda. Men att tågen går inte i tid. Hur länge har de inte hållit på med det? Ja, men det är en skitsak. Det är ju bara nej, det är ingen skitsak. Uppenbarligen ja, inte. Jämfört med det där är en skitsak. Det tror jag inte. Jag tror det handlar om att sätta folk i arbete. Ja, men det man bara kanske inte kan få några toppjobb. Det är inte det jag snackar om. Robban, för fan. Det är bara business att ta hit folk. Ja. Allt från smuggmänniskor. Det är det säkert för flyktingsmugglare, ja. Men de som då... Du, för att de inte har några jobb. Du, de som samlar ihop sin sista skärv för att kunna komma iväg och ger det till, låt vara att en del flyktingsmugglare säkert är kriminella och så vidare, det är organiserad maffia. Om man då tar det som sista halmstrå, det kan, borde inte drabba den som gör det. Ja, men skulle det vara så jävla svårt att organisera flyktinghämtning? Nej, jag vet inte. Jag har inte hört detta förslag tidigare. Det var väldigt radikalt i många något avseende, måste jag säga. Det är ju konstigt, för då har jag 100-20 år ifrån folk korkade man ner. Ta ett par militära Herculesplan. Då får säkert plats med 1000 pers i dem. Inte så mycket. Men... För de här lirarna som kommer hit, de har ju pröjsat flyktingsmugglare 100 000 kronor alltså. Ja, det är olika tror jag. Det är olika, men det har säkert förekommit ännu större belopp. Ja, säkert det också. Och vad fan, då går det ingen rad på om man har så mycket pengar. Ja. Du, vi lyssnade. Det var ett mycket radikalt förslag. Vi låter det segla ut i etern. Tack så idag. Ja, tack för det. Hälsningar Kalle Bajen. Ja, ja. Hej. Då har vi Fredrik med. Fredrik, varsågod. Ja, det är ju beundransvärt av den här Sofie heter hon, va? Sofie Fröström, ja. Ja, det hon gör. Men hon måste ju vara hopplös och inse att det är ett bottenlöst hål hon slänger ner tid och pengar i. Jag vet inte, om man ser på barn som inte har kläder och det andra alternativet att vara inomhus, då låter det kanske lite väl affärsmässigt att säga att det är ett bottenlöst hål och se till att de får varma kläder. Den här situationen kommer ju bara bli värre och värre. Vi vet ju nu prognosen nästa år 50 000. Migrationsverket går på knäna. Mm. Kommunerna klarar inte av det. Vi lägger och är upp mot 9 miljarder närmaste åren nu på ytterligare projekt enligt Ullenhags genialiska recept. Va? Och men du, vänta. Jag känner till dina åsikter för du brukar ringa och framföra dem. Men tycker du att det är meningslöst det Sofie gör? Det är väl en jävla fin humanitär insats? Nej, men samtidigt, alltså, de människorna vi tar hit och vi hjälper av de här flyktingflera, men det utgör ju fortfarande, det är en promille av de människorna i de här områdena som verkligen behöver sin hjälp. Alltså, för varje krona vi lägger på människor som vi tar hit och sätter in i de här områdena och vi inte ens kan då få kläder till dem. Om vi hade lagt de pengarna istället på lokalt i de närområdena hade vi fått mycket, mycket mer för varje krona jämfört med att vi tar hit dem först och ska försöka hjälpa dem här hemma. Det är möjligt. Nu i Sofies fall så är de här och... Jag tycker att det låter fel av det, så jag tycker det var jävla berömvärt. Hon gör något, hon agerar istället för att bara snacka om det. Ja, men hur länge ska politikerna hålla på med det här? Alltså, vilka... Nej, men vänta. Först säger du att hon, det är meningslöst det hon gör, för det är ett bottenlöst hål. Men då ser inte du att det är barn där, det är människor, det är individer. Hon vill hjälpa dem. Håller du med om att det är berömvärt? Det är berömvärt, men tänk alla de andra barnen som är kvar där nere som inte kan ta sig. Jo, men om man hjälper, och man ska inte hjälpa en då för att det är ändå 10 andra som inte får hjälp. Ja, men alltså, var ska vi dra gränsen? Vad är det? Nej, men du började med att säga att det är meningslöst. Hon kastar i ett bottenlöst hål sina ansträngningar. Men hon kunde lagt de här pengarna. Men Sofie har inte hävdat att hon ska rädda den svenska flyktingpolitiken. Hon har sett hört talas om att det är ungar som går där som inte har kläder. Hon startar en insamling, hon blir hånad utav helvete av folk som säkert är betydligt mer extrema i sina åsikter än du är. För att hon vill göra en humanitär insats. Jag tycker det är sjaskigt. Men vi kan alltså inte ens ge de här människorna kläder när de kommer hit då? Ja, det handlar väl om, jag vet inte hur det hänger ihop och jag har inte några exakta fakta om detta, men uppenbarligen var det så att när Sofia talat med Migrationsverket så var det så att nej, då får de stanna inne för det finns inga kläder. Ja, jag tror i alla fall att det här kommer bli väldigt, väldigt svårt framöver de närmaste åren om vi fortsätter med den här. Ja, jag tror också politiken. Att något måste göras. Jag tror att de ska aktiveras, de människorna. Inte tvingas sitta i princip som i fängelser. Behöver man slänga ut Ullenhag och ta in någon annan istället. Ja, det vet jag inte om det blir bättre. Men du, Fredrik, det får räcka idag. Tack. Hej. Vem är med på telefon? Ingen var där. 0200 11 12 13 är numret. Här har vi nya ringare. Vem talar vi med? Den här Robban, det är Antonia. Antonia, kom igen. Hej. Du, jag tycker att du och den där killen som sist ringde, ni pratar om två helt olika saker och det verkar han inte förstå. Du pratar om den där fina insatsen som den kvinnan tänker göra just där, just för de människorna. Ja. Och han upprepar en åsikt som han har hört från radio, från tidning, från sina kollegor, att jag med hjälp de här stackarna där på plats vad de är. Mm. Han vet inte ens vad han pratar om. Berätta nu då. Berätta hur det hänger ihop i så fall, Antonia. Alltså det hänger inte ihop för att de människorna som har de här åsikterna, de är ju rasister. De vill inte ha flera flyktingar hit. Punkt och slut. Nej, men vänta. Antonia, låt mig problematisera det lite. Okay. Det är ju så att det sitter en massa människor passiviserade på de här flyktinglägren. Om det nu stämmer att de inte får ens kläder så de kan gå ut, utan i så fall är alternativet inne, då är ju det och det gör Sofie Sjöström utmärkt. Men det är ju en misär som i så fall samhället har satt dem i. Ja, nej men precis. Och det måste man väl göra någonting åt. Ja, precis. Alltså, och det finns mycket att göra åt Robban, inte bara samla in till kläder, utan grejen är det att de människorna som du säger, man borde liksom med samhället, med regeringens hjälp, sätta dem i skolbänken, hitta något meningslöst för dem. Nej, meningsfullt är väl bättre i så fall. Ja, alltså att sitta du sa på menings... jag tror inte att de vill ha. Nej, men de du sa meningslöst, man måste hitta något meningsfullt. Ja, precis. Ja. Precis. Och det är ju samhällets ansvar. Har man där sådana generösa flyktingspolitik, att folk ska komma hit, det är ju fint. Men de kan inte stoppa dem i en flyktingsförläggning och låta dem sitta där. Nej, det är värdelöst. Det är värdelöst. Det är värdelöst. Så är det. Okej. Okay. Tack Antonia. Hej då. Vem är med på telefon? Ja, det är Adam. Jag lyssnar på dig. Ja, det är. Ja. Jag vill bara säga att alltså, de flesta, alltså jag har lyssnat lite här på dig, vad folk säger som ringer. Det är så här roligt, för de flesta säger, ja men, vad heter hon? Sofie heter hon va? Sofie heter hon, ja. Sofie, ja, hon har gjort en jättebra grej, men, det där men. Mm. Varför kommer det där men? Alltså varför måste vi alltid tänka på män och tjäna pengar på folk? Hallå, de kommer från ett krigsland, de kan ju dö där borta, kan man inte tänka liksom så här. Det är människor, vi hjälper dem, vi behöver inte tjäna pengar. Du är en kille som ringer in ibland här, han är lite stickan, han säger så här: fy fan, om jag satt i samma situation skulle jag vara så jävla glad för att sitta på en sån här förläggning. Han nästan opponerade mot det att jag tycker att det är under all kritik att de sitter så. En viss period, det är fullt rimligt. Men det finns ju folk som sitter i åratal. Jag menar att de ska ut och jobba med rena skitjobb i så fall. Bättre för deras självkänsla och alltihopa. Men det där är lite mer långsiktigt. Alltså nu pratar vi kortsiktigt. De har precis kommit. De behöver hjälp. Alltså deras barn, de vill hellre sitta där i ett rum eller vart de nu sitter med sina barn än att de ska sitta i sitt land. Och plötsligt kommer det är klart. In, bara bom, och så dör allihopa samtidigt. Ja. Det är ju bättre att de sitter där, men på lång sikt det är självklart att de ska alltså, börja jobba och söka och lära sig att gå i skolan och hit och dit. Mm. Men som flykt, alltså treåringar som kom hit, tvååringar, treåringar. Jag kom hit när jag var 3 år gammal. Ja. Jag har bott här 22 år nu. Mm. Du lär dig. Treåringar kommer inte sitta där hela livet. De är ju, alltså det är en annan sak när de här vuxna kommer. Det är lite svårare för dem. Men för barn, alltså, de kommer ju utvecklas. De kommer ju lära sig språk. Ja, de lär sig språk och allting jävligt fort. De lär sig mycket, mycket snabbare. Det är ju det som är problemet i de här äldre människorna. Mm. Men fortfarande, vi kan göra undantag. Vi behöver inte tänka på att man måste tjäna pengar hela tiden. Vi betalar tillräckligt med skatt för att, så att de ska få det här socialbidraget. Det gör ingenting. Visst, det är en annan sak om de sitter i de kafeterierna och kan jobba men inte jobbar. Ja. Det är en annan sak. Mm. Men vissa kan inte jobba. Och det är bara att ta bort det där hatet och det där män ifrån sig. Alltså, jobba bara ditt eget jobb för fan. Du kommer ändå få betala skatt, varken om de här människorna finns eller inte. Ja. Du kommer få betala för dem. Det är bara att inse det, så det är bara att sluta hata. Okej, okay, tack Adam. Tack. Hej. Vem är med på telefon? Ja, hej Roman, det är Asad. Asad, kom igen. Ja, hej. Först jag vill säga den här som Sofie heter hon, eller? Mm. Ja, och det bästa som man kan göra, alltså, för någon flyktingbarn som kommer från vilken land som helst. Mm. Men jag måste säga det här männen som den förra killen sa, varför säger man det? Det är inte, alltså, jag är invandrare och jag har bott sedan 94 här. Jag har aldrig hört någon gång att man behandlar någon flykting på det sättet som hon. Jag säger inte att hon ser fel eller att hon gjorde. Nej, vi har inte kollat det här, men vi litar på vad Sofie säger så länge. Ja, precis. Men dessutom, förlåt, det är klart att en barnfamilj kan ju alltid ha behov av fler kläder och leksaker och vad det nu kan vara. För det är förmodligen inte så fett med det i en flyktingförläggning. Nej, men man ska absolut inte dra ner av den där som Sverige gör för invandrare. För mig själv, det är första gången som jag lärde mig stanna i en rött trafik, visst det var i Sverige. Vänta, en gång till. Jag hänger inte med. Det är första gången. Första gången som jag stannade i en rött trafikljus, det var i Sverige. Alltså reglerna som jag lärde mig. Jaha, ja. Vadå, där du kom ifrån, där körde alla mot rött, eller? Nej, det finns ingen regler. Det finns ingen lag i dem. Nej, okej. Jag vet om det där. Och just de här barnen, jag vet att det kommer många flyktingbarn ensam. Men om du tar en DNA-test, du hittar många av de där föräldrarna i Sverige, jag lovar dig. Alltså. Jag själv känner till. Du, om det är så att det är någon som bryter mot de regler som Sverige följer på grund av att man har skrivit på FN-konventioner och så vidare, då ska ju det hanteras som att de fuskar, och då ska inte, som ljuger och så vidare, det finns inget försvar för det. Erbjuder man en fristad ska reglerna följas, det är självklart. Ja, det drabbar alla. Så det. Ja. Men den andra grejen, om man vill hjälpa ifrån Stockholm till den här, hur ska man göra? Finns någon chans om man gör den där? Eller man, alltså, om du vill hjälpa till i det här enskilda fallet. Vet du vad? Du får gå in på, Sofie har en blogg. Okay. Hon bloggar på Östran. Östran, det är en tidning, en småländsk tidning som heter Östran. Ja. Där har hon en blogg. Om du går in och söker där på Sofie så kanske du kan kontakta henne via den bloggen. Absolut, ja. Jag kommer göra först som jag gör. Okej, okay. Tack så då. Ja. Tack för en bra tack, plan. Hej. Kort paus tar vi, fortsätt ringa 0211 1213. Jag plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på årets radiostation, Radio 1. Radio 1. Aschberg. På 101,9 MHz i Storstockholm, radio1.se om ni lyssnar vid datorn. Eller appen heter då Radio 1. Det är full rulle här. Vi tar in Erik. Varsågod Erik. Vadå? Jo, jag tror han skåningen som ringde tidigare. Skåningen. Ja, eller han kanske inte var skåning men där nere från någonting. Ja, kom till saken nu så jag vet jag inte. Skipp vid dialektmysterier. Ja, ni kom inte överens riktigt. Jag tror att han menade att de tiden och pengarna, engagemanget som hon lägger ner på att hjälpa dem med kläder, hon kunde lagt ner de engagemanget och pengarna på att hjälpa barn på plats. Jag tror det var det han ville komma fram till. Skitsamma. Han menade nog att svenska myndigheter ska göra insatser på plats. Mm, men du tyckte han uttryckte sig korkat där när han sa att hon kastade i ett tomt hål. Nej, jag sa inte så, men jag tyckte han hade fel, ja. Ja, precis. Strunt samma. Jag tänkte mer på det här anledningen till folk skickar rakhyvlar och sånt. Det är väl för de här uppmärksammade fallen när det har varit så kallade flyktingbarn. bland annat här badet, här vad heter Eriksdalsbadet där, när det var ett gäng flyktingbarn som kom dit och ofredade små 12-åriga tjejer i grotta där. Och förfärlig historia. Hur gamla var de? De flyktingbarnen? Mm. Nej, jag vet inte. Jag var 16-17. Jag kommer inte ihåg. Det var länge sedan jag läste det där. Mm. Men sen den här Dala-tidningen så var det ju lite bilder på flyktingbarn. Bara tjena, hur mår du? Vad gör ni om dagarna? Och så var det bilder i intervjun då på 4-5 barn. Mm. Och de var ju inte, de såg ju inte så himla unga ut, de barnen. Nej, hur gamla var de? Ja, på pappret var de väl 16-17. Nej, men hur gamla var de? Nej, jag minns inte. Det var länge sedan jag läste det där. Nej, jag tror inte det var någon som visste det. Nej, men det stod ju i tidningen att det var flyktingbarn. Ja. I alla fall, i den där notisen. Sen togs det ju bort. Hur länge tycker du att man är barn? Jag tycker man är barn till man är 15. 15, sen är man vuxen. Nej, ungdom så blir man sen, tycker jag. Upp till 20-21. Vad tycker du om, när ska man kunna kalla dem för ensamkommande? Ska man kalla ensamkommande flyktingbarn, men ska man säga till 15 och sen då? Sen är de ensamkommande, eller sen är de bara flyktingar? Eller finns det ensamkommande flyktingungdomar? Ungdomar. Ja. Ja, varför inte? Nej, jag har ingen. Jag tycker man målar med väldigt bred pensel om man jämställer en 2-åring med en 16-åring eller en 17-18-åring. Ja, det gör man. Det gör man. För samtidigt tycker jag att man kan inte ställa samma krav på som man gör på vuxna när någon är 16, säger. Ja, nej, men det gör inte svensk lagstiftning 16, i övrigt. Då, när man är 16, då fattar man sina egna beslut och ska stå för sina egna handlingar också. Ja, men svensk lagstiftning skiljer på, om någon till exempel begår ett brott som 16-åring, så är det stor skillnad på hur man behandlas i domstol. Än om man är... Det var därför jag sa 21, för efter 21 kan man dömas till livstid i fängelse. Ja, ja. Då räknas man som vuxen, och det är väl... Det var efter det jag drog sådär. Men sen är det ju mycket snack om att det är folk ljuger om sin ålder hit och dit, och man behöver inte, nu behöver man inte ha pass från somaliska flyktingar, ska inte ha passkrav och sånt. Men hur får man ett pass i Somalia? Ja, det är... Man går väl till nästa träd och skriver ut det. Jag har ingen aning. Nej, men det finns ju ingen myndighet som delar ut pass. Nej, precis. Och då, precis. Hur ska man, kräver, nej, ni ska ha pass. Tycker du att man ska ha passkrav då? Nej, men man kan ju ha man kan ju ha läkare som kan göra skelettprover och sånt för att beställa. Det gör man i Somalia då i förväg, menar du? Nej, men här i Sverige har man ljugit om sin ålder. Ljuger man och säger att man är 15, när man själva verkar. Jag tycker inte man ska uppmuntra till lögner, men vad många glömmer är att det finns i Somalia, finns det ju ingen stat. Det finns ju ingen ordning på någonting. Nej. Du kan inte gå och hämta ett pass. Du kan inte få en födelseattest. Vi är vana, vi tror att världen ser ut som den gör i Sverige, men där man bara ringer och... Man kan ju vara ärlig när man kommer. Det håller jag med dig om att man ska vara, absolut. Sen är det så att en del människor som kommer vet faktiskt inte när de är födda. Nej, de vet inte. Men ofta har man ju ett hum. Om att det borde man ju rimligen ha. Men en del vet inte. Om det nu skiljer på någon månad för ett år hit eller dit, om man inte vet det. Alltså det är inte så jävla enkelt. Det är ju ingenting. Men när det skiljer 10 år, då har man ju utnyttjat. Absolut. Det är mindre än så, tycker jag. Men i alla fall, frågan är inte så jävla enkel. Så att det bara säger så här. Och ja, det förekommer att folk ljuger. Men hur många av de som kommer ljuger då? Vad tror du själv? Jag har ingen koll alls på siffror. Nej, men du säger att det finns de som gör det. Är det en? Ja, men är det en eller är det de flesta eller? Jag vet inte hur många barn det är som kommer och hur många av dem som är unga. Nej, men jag skulle tro att... Det är ju lätt att... Om det... En stor del av dem som är runt 20, mellan 20-24, säger att de är 17, 18, 19. Jag har ingen jävla aning själv. Nej, jag skulle gärna vilja veta. Och det är bättre än att tro. Alltså. För att det är så att det avslöjas något fall där det är uppenbart att någon har ljugit. Då blir det väldigt lätt så att alla betraktas som lögnare. Precis. Precis. Eller hur? Det är det vanliga, i sådana här resonemang att någon gör någonting som är fel, då dras alla likadana. Eller människor med samma bakgrund eller som ser likadana ut, dras de över en kam. Och det är bedrövligt. Mm, det var ju snack om han, våldtäktsmannen, den här massvåldtäkten nere i Småland där. Han, det var ju 7-8 afghaner där som hade våldtagit någon tjej för ett år sedan. Ja. Sju, eller alla utom en blev ju utvisade efter verkställt straff. Han som blev kvar klarade sig för att han kom till Sverige när han var under, när han var barn då. Ja, okay. Så då skulle de ju göra ett ålderstest på honom. Mm. Men jag vet inte hur det blev med det där. Ja, det var någonting jag läste för ett tag sedan där. Du har glömt det. Jag har inte hängt med i rapporteringen. Okej, då drog du en historia som inte vet hur den slutar. Nej, precis. Men de skulle göra ett ålderstest på honom för de misstänkte att han hade ljugit när han hade kommit för 10 år. Ja, ja. Så att de skulle kunna skicka hem honom också. Okej. Men vi vet inte vad det slutade med. Nej, det vet jag inte. Men i alla fall, jag tycker absolut man kan skicka till, vid tveksamma fall kan man skicka till en läkare som kan göra en åldersbestämning. Ja. Jag är inte säker på att man kan göra en så jävla noggrann åldersbestämning. Det vet inte jag. Årsringar. Ja. Jo, visst. Men så enkelt är det nog inte. I alla fall, tack så bra. Hej. Tack. Hej. Hej. Då har vi, nu ska vi se. Nej, nu ska vi ha nyheter, mina damer och herrar. Ni som står på vänt, häng kvar. Ni andra ring 0211 1213. Vi ska växla ämne. Vi ska växla ämne fullkomligt. Vi ska tala om kungens utdelningar av priser. För tredje året i rad skulle han ha delat ut Världsnaturfondens pris till årets miljöhjälte. Men nu ställer han in det därför att pristagaren har torskat på något som kallas civil olydnad. Vi ska se hur konsekvent kungen egentligen är. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är jag det, måndag till och med fredag 15-18, frekvensen är 101,9. Det är så många som trycker på om det här, så jag ska ta ett litet varv till om det vi har snackat om innan vi växlar ämne och talar om kungen. Och vi ska börja med Tina. Varsågod Tina. Ja, hej Aschberg. Vad heter det? Jo, jag jobbade i Tammerfors en gång på 90-talet, i början av 90-talet. Ja, i Finland alltså, ja. Ja, precis. Och, Tampere heter det, ja. Ja. Och jag satt på krogen där. Mm. Och så kommer det ett killgäng med en svensexa. De skulle göra en svensexa med sin kompis. Och de hade klätt ut honom till en neger då, för det heter neger i Finland. Jaha. Och sen så hade de en sån här låtsasstillett att hugga den här negern i ryggen liksom. Och samtidigt så protesterade de mot att 200 somalier så skulle komma till Finland. Mm. Och sen så sitter jag just då och pratar med en gammal tant. Och hon säger att jag hatar såna där människor, sa hon. Mm. Och jag bara, men vad menar du, sa jag. Jag hatar dem där. För sen berättar hon. Hon var 14 år i Karelen på den tiden. Och Karelen var då en del av Finland. Ja. På den tiden, den ryska delen. Ja, som numera tillhör Ryssland, ja. Ja, och hon berättade för mig att jag stod och lagade mat till mina syskon, småsyskon. Och sen så kommer ryssen in. Och det var bara för mig att ta mina syskon och gå därifrån. Vi fick inte ta med oss några fotografier. Vi fick inte ta med oss någonting, inga extra kläder, någonting. Det var bara för mig att ta mina syskon därifrån. Och till och med maten stod kvar och puttrade på spisen, sa hon. Mm. Och hon sa att jag vet hur det känns att lämna sitt hem. Ingen lämnar sitt hem frivilligt hur som helst, sa hon. Nej. Och hon sa det liksom, och hon sa att alla somalier är välkomna, alla invandrare är välkomna till mitt land, sa hon. Hon sa att jag vet. Hon hade tvingats fly själv en gång. Jag ska berätta för dig, därför att min morsa är från Finland och hon, min mormor var från Karelen, men hon hade flyttat därifrån innan det här hände, innan ryssarna tog Karelen. Det var nämligen så att det kom otroliga mängder finnar då förstås, alltså finländare som hade bott i Karelen, och det var så att alla öppnade sina gårdar för dem, de togs emot av folk så gott det gick vart efter, för det var mycket människor som bodde i Karelen som blev utkörda av ryssarna då. Ja. Möjligen är det skillnaden, och det här är kanske det märkliga i hela historien, eller det som kan vara lite skrämmande, det är det att det var ju finnar då, va, och de var liksom samma folk, samma färg och allt ihop. Men så fort nu är det andra, då var det somalier, då var det något helt annat, och det vill man inte ha. Nej, och det är det som är det jävla sjuka. Ja. Pratar vi om människor eller pratar vi om människor? Ja, exakt. Okej, tack Tina. Tack. Tack, hej. Då ska vi se. Robban, varsågod. Robban har gett upp. Då ska vi se. Vi betar av dem här innan vi börjar på det nya. Nu har jag skrivit så jävla kladdigt. Vad har jag skrivit här? Hallå, vem talar jag med? Ja, du talar med Cham här. Cham var det, så ja. Ja. Cham, det låter för jävligt. Jag tänkte tacka jättemycket för era bra program. Vänta. Cham, vi hör inte vad du säger. Du måste stå och snacka så att det blir tystare runt omkring eller något. Aha, okej. Okay. Nu hör vi, ja. Okej. Okay. Jag tackar jättemycket för era bra program. Jaha. Till att börja med. Tackar. Och den här kvinnan som håller på att samla kläder och leksaker och sånt, tänker jag hylla lite. Okej, okay, Sofie Sjöström i Nybro menar du? Yes, därför en människa, det bästa en människa kan göra är att försöka hjälpa sina medmänniskor. Ja. Och många människor som ringer här och pratar om flyktingar och alla de där, med systemet, systemfel eller något. Det är bra att vi frågar dig, vi som lyssnare, att Aspari, kan du bjuda in någon från Migrationsverket eller någonting? Vi gör ett specialprogram, att vi ringer och... Du, den här frågan kan jag säga uppe i mina program. Nästan så att man blir trött på det. Därför det finns andra saker i världen också. Ja. Det är så många som ringer om det och många är gnällspikar. Men de får gärna framföra sina åsikter. Vi kan sitta och gaffla. Men det är inte första gången ämnet kommer upp, det vill jag säga. Okej, men det tjejen gör... som du presenterar henne som ett nytt ämne. Ja. Vi ska kolla om det är bra eller dåligt. Men jag tycker att de flesta tycker att det där är jättebra. Ja, det tror jag också. Det de säger, men det är med system att göra. Det har ingenting med den här tjejen att göra. Jo, jag vet det. Det är klart att det är ett system. Men när någon säger så här, det är meningslöst. Eftersom, och då blir jag lite förbannad. Därför jag tycker hon visar på en mänsklig sida något som allt för få andra gör, va? Fantastiskt, det är fantastiskt. Ja. Fantastisk tjej. Och, ja. Jag tackar jättemycket för bra. Era program. Tack så mycket, Cham. Hej. Okej, hej. Hej. Då har vi Irene. Sen ska vi växla. Irene var inte kvar. Då ska vi växla ämne, mina damer och herrar. Högtidligt. Jag går ut ur lokomotivet, tar den här stången och lägger om växlarna manuellt. Nu handlar det om det faktum att kungen, som för tredje året i rad skulle ha delat ut Världsnaturfondens pris till årets miljöhjälte, nu har valt att avstå. Priset gick nämligen i år till en tjej som heter Alva Snis Sigtryggsson. Och hon är en av de aktivister som har kämpat för att rädda den här Ojnareskogen på Gotland från kalkbrytning. Jag är ingen miljövän. Alltså jag normalt sett, jämfört med Alva Snis Sigtryggsson, så skiter jag fullkomligt i miljön. Det som jag tycker är konstigt med den här historien, det är att kungen säger att han inte gör det där, och hans talesman Bertil Ternert säger följande: kungen avstår ofta när det gäller större kontroversiella frågor. Det säger Bertil Ternert, och här citerar jag ur Aftonbladet. Samtidigt så är det så att kungen delade ut Serafimerorden, en av de finaste man kan få alltså. Det delade han ut till den rumänske diktatorn Nicola Ceausescu när han var i Sverige. Kung Abdullah i Saudiarabien delade kungen ut någon slags jävla scoututmärkelse till. Kungen reste till Saudiarabien för att ge kung Abdullah, diktatorn i Saudiarabien, där kvinnor inte får köra bil överhuvudtaget, alltså bara en sån sak, då åker han och delar ut ett scoutpris till den. När kungen var i Brunei så sa han att det var så trevligt att spela golf där och så vidare, va? När han sitter och äter middag med också en diktator som heter, alltså sultanen Haji Hassan al-Bolkiah, sultanen av Brunei. Han har suttit vid makten sedan 1968. Var finns konsekvensen? Om vi nu har en statschef så kan man tycka att den statschefen bör agera konsekvent. Är jag helt ensam om detta? Vi frågar lyssnarna 0211 12 13. Vem är med på telefon? Ingen är där. Provar vi här. Vem är med på telefon? Hallå? Hallå? Hej. Vem talar jag med? Det är en beundrande. Ja. Det är Aklilo. Jag hör det på 3 mils håll. Du får ringa ett samtal. Du är stammis. Vad vill du, Aklilo? Det var bra att du tar upp det här med kvinnor och sådär. Det är den i alla fall. Men jag försökte ringa idag också angående det andra ämnet. Men vi ska inte gå dit igen, eller? Nu talar vi om kungen. Okej. Okay. Men det var bra där att vi tar upp det här med alltså, riktiga diktatorer som där är vera som låter inte kvinnor. Och samtidigt kungen också, vet du, att han har ju som alla andra människor gått kanske fel. Eller jag vet inte, precis som Camilla Hedmark till exempel i bok. Jag har läst hennes bok. Mm. Hon kommer hit imorgon för övrigt, ja. Är det sant? Wow! Äntligen. Det var nästan i alla fall, ja. Så att, det var bra att jag försökte ringa egentligen med han, inte för jag har inte lyssnat. Nej, men vi kan inte ha telefonäventyren här. Vad tycker du nu om kungen som inte delar ut medalj till den här miljötjejen, men har gjort det till minst nu 2 skrämmande läskiga diktatorer? Och det är så verkligheten, det är så som ser ut här i Sverige. Jag tycker det är bra att upplyser och samtidigt att jag tycker det är kungen. Han måste för det första, du vet, han representerar hela Sverige. Sverige är det bästa land i hela världen. Och då är det, han är våran statsansvarig. Så att han måste också, att han kan inte backa. Jag tycker att om han försöker ge henne och har beslutat att han skulle ge henne. Varför han har backat? Oavsett vad han har gjort efter det kan hända, du vet. Och hon har gjort fel någonting, precis som han har gjort också. För att jag tycker att det är fel. Det är fruktansvärt fel. Mm. Okej, Aklilo, tack för det. Detsamma, hej. Hej, hej. Vem är med på telefon? Hallå? Ja, hallå. Tjena, mitt namn är Alex. Alex, kom igen. Tjena, blir du ens förvånad att kungen gör sådana saker? Eller? Nej, jag kan inte säga att jag blir förvånad, men jag kan reagera på det i alla fall. Pengar är ju så, pengar och makt, du vet, då skiter man ju i såna här grejer liksom. Förklara sammanhanget för mig då. Ja, men alltså du vet, alltså egentligen det är ju ganska enkelt. Du, exempel som rasism, jag menar, rasism har egentligen med vet du, klass och pengar att göra nu för tiden. Men är du tillräckligt rik så är du välkommen vart du än vill i världen, förstår du? Det är bara när man är fattig som gränserna sätts liksom, förstår du? Och det är så. Det är klart att om kungen går och hälsar på en annan kung i ett annat land, han kan göra vad som helst, men vem är hon liksom? En jävla aktivist liksom, kanske inte så viktig liksom. Mm. Det kan vara så. Ja, men det är så det är. Det är bara att man säger ju inte det offentligt. Man liksom, de är inte annorlunda än vanliga människor. Och vanliga människor är sådär. Liksom. Ceausescu, mannen som hade ett extremt fattigt land, Rumänien, ja. Då. Mannen som hade guldkranar i sitt stora palats. Ja, när han och hans fru leddes bort för avrättning, och det var inget bra, jag är emot dödsstraff, men i alla fall gjorde det. Då säger frun till den här exekutionspatrullen, jag var ju som en mor för er. Ja. Ja, men det är så där, du vet, alltså grejen är den, de ser inte sig själva att de är taskiga ens liksom, att de ser, alltså förstår du, de är falska och konstiga precis som vem som helst liksom. Ja, och så drar du alla över en kam, det är inte så, Nej, men alla är ju inte så självklart, men nu måste vi ju dra i det här till sin spets, att så är det ju, så tillfälligt är det så. Mm. Han gör inte det här för att han tycker att, nej jag måste tycka så här för att det förväntas av mig, utan, ja vänta det här är ingen viktig person, vi gör så, förstår du, förstår du? Ja, jag förstår. Jag förstår vad du menar. Det, du tolkar det så, okej. Okay. Tack så då. Hej. Hej. Vem är med på telefon? Ja, tjena, det är Erik här. Erik? Ja, det är hemskt. Det är helt sjukt. Ja, man blir riktigt upprörd över hela situationen. Jag förstår inte. Jag förstår inte vad han tänker. Han måste ju vara sjuk på något vis. Talar du om statschefen? Ja, vi talar om Knut. Vet att för inte så förbannat länge sedan i svensk historia hade du och jag kunnat åka in rejält för att du sa så där i ett program som jag sände. Ja, men det hade det nog varit värt, tror jag. Eller, ja, det kan vi väl diskutera, men det förstår jag att det hade kunnat göra. Det är förvånansvärt att det fortfarande inte är så. Man blir förvånad över att saker och ting förändras, i alla fall till det bättre. Men åter till det här med knugen. Jag har ingen som helst förståelse för det här. Allra helst den här sultanen av Brunei. Det var ju, jag vet inte. Man saknar ord för att beskriva vad man tycker om det där. Mm. Och den där i Saudiarabien. Han är ju ett skämt. en skam på något vis. Hela Sverige, jag förstår inte att fler människor inte blir upprörda, men jag tror att de flesta människor, de jag vet inte om de riktigt begriper det här. Jag tror inte att de orkar inte koncentrera sig på det. De har nog med sitt, tror jag. Det är därför folk orkar inte bry sig, helt enkelt. Det är som sådana här människor som säger att jag är ointresserad av politik. Mm. Hur kan man vara ointresserad av politik? Man kanske, en del kanske har blivit luttrad och tycker att det spelar ingen roll. Därför att det är bara en massa snack och det händer ingenting för mig. Ja, det är nog det, möjligtvis. Alltså, om någon säger att de är ointresserade av politik, det jag hör när de säger det är att jag är ointellektuell, jag är inte intelligent. Ja, eller jag är ointresserad av andra människor, kan man ju säga. Ja, nej, men det är något sånt. Alltså, det är det jag hör liksom, när folk säger att man är inte intresserad av politik. Men det är ingenting att vara intresserad av, utan det är någonting man gör för att man måste. Mm. Annars kommer man aldrig kunna förändra någonting. Så är det ju bara. Okej, okay, tack så bra. Okej. Okay. Tack. Kort paus. Fortsätt ringa 0211 12 13. Vi har bara slutspurten kvar. Jag plockar upp samtal i pausen. Ni lyssnar på årets radiostation. Jag heter Aschberg. Vi är strax tillbaka. Radio 1. Aschberg. Slutspurt i dagens program. Vi har många som står på kö här. Vi tar in Greger. Varsågod, Greger. Greger? Ja, tjena. Tjena. Ja, jag är här. Ja, vi lyssnar på dig. Okej. Ja, kungen, han går i sin farfars fotspår, helt enkelt. Han är kvar på 50-talet. Han måste ha jäkligt dåliga rådgivare. Det är ju dem, jag tror inte han fattar de där besluten själva. Sen har jag hört, jag vet inte hur pass korrekt det är, men jag har hört att han ibland väljer att inte lyssna på sina rådgivare och kan vara ganska envis och tror att han vet bäst själv. Jo, men det borde de ju ha kunnat ta med lite lämpor. De har jobbat hos honom så länge nu. Men jag tänkte också att pension är ju inget fel. Och så släpper vi fram den yngre förmågan med hennes kille, vad han nu heter. Hennes man. Det vore på tiden faktiskt. För han är ju sin egen värsta fiende. Tack för ordet. Jaha, tack, tack, tack, tack. Det var ingen royalist som ringde. Det var det inte. Fredrik, kom igen. Jajamän, hallå. Hallå. Jag kan väl tycka att det är både rätt och fel egentligen. Jag kan nog alldeles för lite om det med Sveriges tanke med utlandsrepresentationen som vi ska vara med i. Men när vi kommer till Sverige så visst, nu kanske inte det här var... Det här är ju tjej som har kämpat för att stoppa någonting där de inte har fått gehör. Mm. Så att, egentligen tycker jag väl inte att den civila olydnaden just i den här delen är så allvarlig att man borde neka det. Men samtidigt så ska man ju inte som kung då kanske uppmuntra till lagbrott. Nej, jag förstår vad du menar. Så tanken är både. Men du, ska man som kung åka och det är ju ett scoutpris till kungen av Saudiarabien? Nej, alltså jag vet inte som sagt tanken bakom vår utlandsrepresentation. Men det där var ingen utlandsrepresentation. Det gjordes för scoutrörelsen. Ja. Nej, inte till den personen. Vad sa du? Nej, inte till honom. Absolut inte. Hade det varit någon en mer scoutvän kanske i Saudiarabien så hade det varit helt korrekt. Men... Ja. Ceausescu, Serafimerorden, det är ingenting, tror jag. Så vitt jag vet så är det inget som regeringen bestämmer eller riksdagen eller någonting. Utan det är kungen själv som bestämde om det. Ja, jag förstår inte varför han gjorde det heller. Nej. Men en annan sak är på ett statsbesök, även om det är diktator, att man liksom behandlar dem korrekt och så. Men de här extra godisgrejerna undrar man ju om det är nödvändigt när inte ens den här miljötjejen kan få ett pris. Nej, det tycker jag absolut att det är fel i det läget. Okej, tack så bra. Nej, men tack. Hej. Då ska vi se. Då har vi Ragnar med oss. Kom igen, Ragnar. Jo, det var så här, va? Att vår kung tilltalas ju ers majestät. Mm. Men i fortsättningen så tycker jag att han ska tilltalas med Koko Gustav. Jaha. Det var bara det jag ville säga. Jaha, okay. Det var inte heller någon royalist. Det verkar inte så i alla fall. Då ska vi se. Då har vi en annan Fredrik med. Kom igen, Fredrik. Ja, hej. Jag hörde det här med dåliga rådgivare. Man måste ju ställa sig frågan. För det är ju, alltså, vi har ju, som du nämnde, Ceausescu, Serafimerorden, Brunei och alla konstigheter som han har ägnat sig åt. Mm. Det är ju helt bizarrt egentligen, är det ju faktiskt det. Mm. tämligen okonsekvent och åka ner till Saudiarabien till en diktatur. Alltså, märklig människa. Ja. Jag undrar egentligen hur det står till saker och ting. Alltså, ja, eller så är han en fånge på något vis i sitt eget system. Ja, men han måste väl ha någon som ändå, han måste ju lyssna till rådgivare. Han kan ju inte fatta sådana där beslut själv. Har han verkligen gjort det? Åka ner på skatt? Jag vet inte hur det beslutet gick till, men jag tycker det ser mycket märkligt ut. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, man kan ju alltid säga att om nu scoutrörelsen vill tvinga fram detta, kan man ju säga att man är förkyld eller något. Ja, precis. Jo, det är väldigt enkelt att tacka nej till en sån inbjudan i så fall. Ja. Ja, okej, tack. Vi hörs, hej. Då har vi Jerka med. Varsågod, Jerka. Ja, två snabba. Hörde jag rätt på nyheterna förut att det är en karl som är 96 år som har blivit pappa igen? Det har jag missat. Ja, det stämmer. Det stämmer? Ja. Och de har sex tre gånger per dag. En stor pitten på 96-åringen. Det är bara att gratulera. Och att man skjuter skarpt också i den åldern. Tydligen, ja. Nej, vad menar du? 96? När... Ja, men det gick på nyheterna för ett tag sedan. Jaha. Ja. Ja, jag tror det hade fick knäck i lurarna där. Ja, nu blev vi djupt imponerade. Shabbe har koll på den sortens nyheter. Andra också kanske. Ja, det var en sak till förresten. Apropå det där med kungen, skulle inte han stått och gifta sig med en sheik där med Saudiarabien? Men nu är det något extremt dåligt skämt här som är på lut. Jag känner det. Magen säger det. Hon skulle ju det, men det rann ut i sanden. Ja, just det. Jag visste att det kom en sån poäng. Vi ser vilka miner Shabbe gör. Vad tyckte Shabnan om den? Nej, det var inte så roligt. Nej. Men det brukar vara en jämn och mycket låg kvalitet på dina vitsar, Jerka. Jag tror inte du tycker det, för då skulle du inte låta mig hållas. Jo, men man måste ha de där ruttna vitsarna också för att kunna uppskatta de fina, så man får lite kontrast i livet. Ja. Okej. God kväll. Ja, vi har inte så mycket tid kvar. Nej. Vad har vi, ett par minuter? Ska vi tala med Mr. Sportvärlden? Om man vi tar in. Ett sista snabbtal här. Jag såg att det kom en eftersläntrare. Vem talar vi med? Ja, tjena, det är Stig. Tjena, Stickan. Ja, tjena, du. Mm. Det är ju inte kungen som delar ut de här grejerna. Jo, i Saudiarabien-fallet. Jag har ju för fan en bild på den när han står och delar ut. Alltså fan, ibland låter det som vi lever i bana i Bullerbyn. De här, okej, om man säger så här, hovet och kungen delar ut medaljer till de här läskiga snubbarna. Jag vet precis vilka gubbar det är. Mm. Men Sverige tjänar stålar på att hålla bra relationer med alla de här länderna. Kungen är ju bara marionetten som har suppat upp en pinne i som får dela ut det här. Men det är samma gubbar som ligger bakom kungen, som ligger bakom hela racet här från näringsliv, akademier och allting, va. Man vill ha bra relation med Ceausescu. För man säljer säkert lastbilar och telefoner och vad fan alltihopa dit ner, va. Men det är läskigt, jag håller med det. Ja. Men kungen blir ibland som en liten sån här, du vet, som man stoppar upp händerna i som får Kasperdocka, va. Mm. Det är taskigt om kungen, tycker jag. Okej, han är vår representant. Men jag tror inte kungen bestämmer vart de här medaljerna ska gå. Jag tror inte det. Jo, när det gäller Serafimerorden så var det så. Men du, jag ska kolla upp det här, men jag är ganska övertygad om det. Men Stickan, vi kommer ingen vart. Du menar att han är marionett, han gör det för att företagarna vill tjäna pengar. Jag tycker vi kommer väldigt långt varje gång, Robert. Det är bra, Stickan. Tack för dagens samtal. Hej då. Shabbe! Imorgon börjar vi med Camilla Henemark och avslutar med Malin Persson Giolito. Just det! Och nu ska vi iväg och spela bull. Jaha, det ska vi också göra. Det är Stark Tobak imorgon. Vi hörs 15.00. Tills vidare, god afton. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.